Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 16 Mayıs Perşembe. Yıl 2019, ay 5, gün 136, Hızır 11. 1440 Hicri Ramazan 11, 1435 Rumi Mayıs 3. İstanbul için iftar vakti 20:22. Atatürk Bandırma vapuruyla Samsun'a gitmek üzere İstanbul'dan hareket etti. 1919. Filiz Kıran fırtınası. Günün tarihi. 90 yıl önce bugün 16 Mayıs 1929'da sinema dünyasının en büyük armağanlarından biri olan Akademi ya da Oscar ödüllerinin ilki büyük bir törenle dağıtıldı. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robert Ayar da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı Galeano'yla yapmadık bu sefer. Bir alarm borusu, Buzlar Diyarı'nda yapılmış olağanüstü bir konseri dinlettik. Greenpeace'in Okyanusları Koru kampanyası kapsamında bir grup müzisyenin Kuzey Kutbu'nda, dünyanın en uç soğuk noktalarından bir tanesinde, -12 derecede çan, korno, cello ve perküsyon ritimleri eşliğinde dünyaya mesaj ilettiler. Bütün aletler buzlardan yapılmıştı. Bir grup müzisyen ve Terje Isungset'in bir bestesini seslendirdiler. Buzdan yaptıkları enstrümanlarla Okyanus Hatıraları adını taşıyordu bu parça. Sonunda bir alarm borusu şeklinde bitti zaten. -12 derecede yapıldı. Yani şöyle bir mesaj: okyanuslarımızın en az %30'unu 2030'a kadar korumalıyız. Zira bilim insanları vahşi yaşamı korumak ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için 2030'a kadar okyanuslarımızın en az %30'unun okyanus koruma alanları kapsamına alınmasını gerektiğini söylüyorlar. Halbuki böyle bir şey yok görünürde. Terje Isungset, konseri gerçekleştiren müzisyenlerden, beste de onun, şöyle konuşuyor: buza saygılı davranmazsanız kırılır. Doğaya da aynı saygıyla yaklaşmalıyız. Kırılır dememiş doğa için ama aynı şeyi kastettiği muhakkak. Kuzey Kutbu'nun bu yıl rekor seviyede buz kaybı yaşandığını, Kuzey Kutbu'nda ve Nisan ayında sıcaklık ortalamasının, dünya ortalamasının 8 derece üzerinde olduğunu söyleyelim. Muazzam bir şey bu. Yani yıkım haberi. Yani Greenpeace'te Okyanusları Koru kampanyası kapsamında okyanusların karşı karşıya kaldığı tehditlere dikkat çekmek ve güçlü bir küresel okyanus anlaşması imzalanmasını sağlamak için bir keşif gezisine de çıkmış durumda. Kuzey Kutbu'ndan Güney Kutbu'na bir yıl sürecek. Bu yolculuğun ilk ayağında da Greenpeace'in Esperanza ve Arctic Sunrise gemileri, işte iklim değişikliği, aşırı avlanma ve plastik kirliliğine de dikkat çekmiş durumdalar. Bu da yepyeni ayrı bir durum. Ondan da bahsedeceğiz birazdan. Greenpeace'in Okyanuslar, Nordik Okyanuslar, Kuzey Okyanusları kampanya sorumlusu Halvard Ravan da şöyle demiş: Kuzey Buz Denizi'ndeki buz kaybına dikkat çekiyoruz. Çünkü sadece Kuzey Kutbu'nda değil, bütün gezegende okyanus koruma alanlarına ne kadar ihtiyacımız olduğunu göstermek şart. Hükümetler Birleşmiş Milletler'de okyanus koruma alanları oluşturulmasını sağlayacak bir küresel okyanus anlaşması üzerinde çalışıyor. Bu anlaşma iklim değişikliğine karşı sağlıklı okyanuslar yaratmak için eşsiz bir fırsat demiş. Bilim bu konuda net. Okyanuslarımız krizde ve onları korumalıyız. Bu haberi Biyanet'ten aldık. Video da oradandı. Ama aynı zamanda şeydi de, Deutsche Welle Türkçe'de görmek mümkün. Mutlaka izlemenizi tavsiye ederiz. Müthiş bir konser ve uyarı geliyor. Ayrı bir durumdayız. Yani bunu pek çok yerde rastlamak mümkün değil. Son derece önemli bir gelişme olduğunu söyleyelim. Dünyanın en önemli haberi tabii o değil. Bu değil. Nedir efendim? Genetik yapısı tamamen değiştirilmiş, yeniden mühendislik yapılmış bir ilk canlı yeryüzünde hayata geçmiş. Nasıl bir canlı? Cambridge'de bir organizma, bakteri yaratmışlar. Bilim insanları dünyanın ilk yaşayan organizmasını yapmışlar. Tamamen sentetik ve DNA kodu radikal olarak değiştirilmiş. Hangisini istersen, bir yandan okyanuslar, denizler ve karalar batıyor, bir yandan da genetik bakımdan harikalar yaratıp yeni canlılar yaratıyor insan. Hem şeytan hem tanrısal işte, melek. Melek, evet, üstleniyor. Çok ilginç bir durum var. Buzların da yeniden nasıl yapılıyordu? O da Cambridge'de miydi? Hem bizde ha, tekrardan kurulacak. Dondurma mı? Evet, denizlere demir püskürtme. Evet. İşte orada gene Cambridge'de yapılmış. Çalışıyor insanlar. Evet. Şimdi şeye bu tarihte bugüne geçebiliriz belki. Yes sir. 1532'de Sir Thomas More Britanya'nın Lord Chancellor unvanından, yani başbakan gibi bir şey, istifa etmiş. Ütopya'nın yazarı değil mi? Aynı evet, Thomas More'dan bahsediyorsun. Tabii tabii. Ütopya'nın yazarı sonradan kanun üstünlüğünü, hukukun üstünlüğünü savunduğu için laikliğde İngiltere Kralı 8. Henry tarafından yakın dostu olmasına rağmen idam edilecek. İdam! İdam isteriz diye güruh var mıymış o zaman? Tabii ki var. Lordlar Kamerası Başkanlığı da yapmış. Evet. Çok önemli bir yazar ve alim kendisi ama sonu böyle. 1532 senesinde olmuş bu. Konuştuğunda Act of Supremacy Tanrı tarafının Supremacy'nin Tanrı yasalarına aykırı olduğunu ve parlamentonun kimseyi kilisenin başı olarak ilan edemeyeceğini söylemiş. Bu sözleri üzerine ölüm cezasına çarptırılmış. Ve idam edildi. 6 Temmuz 1535'te. Evet, böyle işte. Vatan haini demişler. Ama o hatırlanıyor en çok. İdam isteyenler değil. 1891'de Uluslararası Elektroteknik Sergisi açılmış. İlk Frankfurt'ta, Almanya'da ve dünyanın ilk uzun mesafeli yüksek güçte 3 fazlı elektrik akımı. Bugün en çok kullanılan şey o zaman ilan edilmiş 1891'de. Bak. Neydi açın. Efendim? 1891'de yerli ve milli olarak nitelendirilen bir durum olsa gerek ama Almanya için. Evet, Almanya için. Ayrıca Türkiye'de yerli ve milli traktör üretimine başlıyormuş. Yo. Duydunuz o haberi değil mi? Geri gelmiş sen söyle. Aynı zamanda yerli ve milli hibrit roket motorları da gelişiyormuş. Yo 2. Güzel. Peki bir de tarihte bugün Holocaust'tan bahsedelim. Varşova gettosu ayaklanması da sona erdi. Çok dünyanın en önemli ezilenlerin isyan hareketlerinden bir tanesi olarak karşımızda duruyor. Şu şekilde özetleyebiliriz. Bunu kaydettim, merak etmeyin. Wikipedia'nın 2 yıldan bir, 2 yıl değil mi? 1 yıldan fazla mı? 1 yılı geçti. 1 yıldan fazla uzun süredir kapalı olan 2 yıldır böyle yazıyor. 2 mi? Evet, 2 yıldır özlüyoruz diye yazıyor. 2 yıldan. Nerede yazıyor? Wikipedia'nın neresinde yazıyor? Twitter sayfasında. Bak onu kapatmadılar. Özlüyoruz Wikipedia diye yazıyor. 2 yıldan beri özlüyorlarmış, orada yazıyor. Varşova gettosu ayaklanması Alman işgali döneminde 19 Nisan'a 16 Mayıs 1943 tarihleri arasında Polonya hükümetinin merkezi olan Varşova şehrinde bulunan Varşova gettosunda devam eden ayaklanma olarak tanımlanmış burada. Geçtiğimiz haftalarda siz yokken de aynı şekilde uzun bir giriş yaparak bahsetmiştik ayaklanmaya katılanlardan kimler ve hangi motivasyonlarla katıldığından. Çünkü insanlar haberdar oluyorlar artık. Bu Almanlar bizi topluyorlar. Ve toplama kamplarına götürüp orada sabun haline getiriyorlar. Öldürüyorlar, yok ediyorlar bizi diye haberdar oluyorlar. Ama gelişmelerde. Bu yöneticiler haberdar değil, bu haberleri aldıkları halde inanmıyorlar. İnanmıyorlar ama halk inanmaya başlıyor artık yavaş yavaş. İşte oradaki direnişçiler de. Direnişçiler ileriyor ve kendilerini ne zaman ve ne şekilde öleceklerini kendimiz karar vereceğiz. Kendilerini karar vereceklerini söyleyerek. Çok da önemli, bunun üzerinde sayısız araştırma falan var ama en önemli sonuç şu: eğer direnmeselerdi ölüm sayısı çok daha fazla olacaktı deniyor. 1942 yazına değin yaklaşık 500 bin Yahudi doldurulmuş, 340 hektarlık kuşatılmış alana. 22 Temmuz 1942'den sonra her gün 5 bin Yahudi Treblinka'daki imha kampına gönderilmeye başlamış. Ama inandırıcı olmamış. Mesela şöyle var, uzun ekmekler dağıtıyorlar. Böyle Kızıl Haç istasyonları var. Bilet veriyorlar gönderdikleri insanlara eşyalarını toplarken. Sonra alacaksın ya, yani fiş kesiyorlar. Yani her şey tamam görünürde. Sonradan hepsini yok ediyor, imha ediyorlar tabii. İnandırıcı olmamış ama insanlar şey diye sormuşlar. Peki o zaman ekmekler ziyan olurdu, niye ekmek dağıtılsın demişler. Evet. SS şefi Henry Kimler de 20 Nisan'da Hitler'in doğum günü onuruna gettoyu zorla temizlemek için özel bir harekat başlatmış. Almanlar 8 Mayıs'a kadar yeraltı karargahlarına uğraşmayı başaramamışlar direnişçilerin. Ve 28 günlük direniş sırasında Almanların verdiği birkaç yüz ölüye karşılık 56 bin dolayında Yahudinin öldürüldüğü ve imha kamplarına gönderildiği yazıyor. Ama işte bu direniş olmasaydı sayı çok çok daha yüksek olacaktı. Evet. Bunu da tarih kitapları bir yazıyor. Şeye dönelim bir de tarihte bugün, dün de ihmal ettim aslında söylemeyi. Doğa Defteri 2019'da gün dönümleri, fırtınalar, uçanlar ve çiçek açanlar, Deniz Gezgin'in derlemesinde dün yavru uçurmaydı. Yavru uçurma. Evet. Bugünlerde pek çok kuş yavru uçuruyor. Havada kanat telaşı var. Kara tavuğun o olağanüstü şakımalarının yerini tehlike anlarında çıkardığı tiz ve kesik cümleler alacak. Etraftaki kedilere, alakargaya, kuzgun gibi alıcılara karşı dikkat kesilmeli. Sesiyle yavrusunu uyarmalı bu. Hı hı. Yavru uçurma meselesi kuşların. Serçeler de ilk yavruları uçuruyor. Onlar kara tavuklardan farklı olarak kalabalık ama yalnızca iki ebeveyn değil, bütün sürü hazır. Bu yüzden yavru uçururlarken büyük yaygara kopuyor. Uçmaya cesareti olmayanlar balkonlara, bahçelere yuvarlanabilir. Pek neşeli, oyunlu zamanlarıdır diyor. Bu dün başlamıştı. Bugün de Filiz Kıran fırtınası, işte Saatli Marif takviminin de verdiği. Tam da bitkilerin filiz verdiği bu ayda sert bir fırtına çıkıyor. Dikkat ettin mi? Hı hı. Bazı filizleri ucundan koparıyor. Bu yüzden ona filiz koparan da deniyor. Filiz kıran da, filiz koparan da. Bu fırtına kırıp koparsa dahi faydalıdır işte. Çünkü bitkileri seyreltmek, aralarına yaşam boşlukları açmak için çabalar. Değil bunun şey. Yanında filizler ilk boylanışlarında uçlarından kırılırsa kökleri daha iyi gelişir. Gücünü boya değil de köke veren bitki ileride karşılaşacak kış rüzgarlarına karşı direnç kazanıyor. Biyoloji, tabiat böyle bir şey, doğa. Mayıs, daha doğrusu böyleydi. Mayıs başı ağaçların patlayan çiçekleri Mayıs'ın sonlarına doğru meyveye dönmeye başlar. Bu küçük meyveler filiz kıran gibi sert fırtınalarda da dala tutunamayıp dökülüyor. Bunu halk arasında ne denir? San yağması. San yağması. Güzel değil mi? Evet. Evet. Şimdi evet, iklim meselelerine geçebiliriz. Artık TRT vermiş. Çok ilginç. TRT'nin haberi. Evet, nihayet TRT. Aa, iklim değişikliği var demiş. Sevindirici değil mi? Evet canım, Anadolu Ajansı da dünyanın en derin noktasından plastik atık çıktı haberini verdi. Yani verilmeyecek haber de değil yani. Dünyanın keşfedilmemiş nadir noktalarından, az kalmış noktalarından bir tanesine basınca dayanıklı denizaltıyla dalıyorsunuz ve yerde böyle dipte poşet. Böyle poşet duruyor. Etrafında hiçbir şey yok ve poşet var. 10.879 metrede filan oluyor bu. Poşet, plastik poşet. Ve bir de şey değil mi? Tatlı neydi? Şekerleme kabı. Şekerleme. Plastik o da. Evet, kabı mı denir ya da belki de sadece kağıt gibidir. Neyse, TRT ama iklim değişikliği 1,5 derece artışla sınırlandırılmalı diye haber geçmiş. Unutulmaz bir haberi bu TRT'nin. Kutluyoruz. Hava sıcaklığı sanayi öncesi dönemden bu yana 1 santigrat yükseldi. Bilim insanları dünyanın en fazla yarım derece daha ısınmayı kaldırabileceğini söylüyor demiş. Geç olsun güç olmasın diyelim TRT'ye. Yani işte 30 yıldır falan söylediğimiz şeyler bunlar. Peki 22 diyelim, 24. Kömür, petrol ve otomobil kullanımıyla ağaç kesmek gibi insan faaliyetleri sera gazı emisyonları oranını artırıyor. Bu durum küresel ısınma ve iklim değişikliğinin ana kaynağı olarak değerlendiriliyor. Ben bunların hepsini TRT'den öğrendim. Yalnız ufak bir hatırlatma yapayım. Artık iklim değişikliği de demek yetmiyor. Bunu bir kriz olarak nitelendiriyor birçok, evet, birçok insan. Başta çocuklar olmak üzere. İklim krizi ya da ekolojik yıkım olarak literatüre girmeye başladı. İçinde bulunduğumuz durum. Evet, yalnız TRT'nin işi de zor. Şimdi küresel emisyonların, salımların %45 azaltılması gerekiyor diye başlık koymuş, ara başlık. Gayet iyi bir haber yapmış. 1 milyon canlının tehlike altında olduğunu filan. İPBES raporunu. 2018'inde en sıcak 4. yıl olduğunu Dünya Meteoroloji Örgütü'nün 2018 küresel iklim durumu raporundan da bahsediyor. En yüksek karbon salınımı demiş, salımı olacak Çin'de olduğunu da belirtmiş. Ve iklim değişikliğiyle mücadele geleceğimizi yakından ilgilendiriyor demiş. Hepsi çok güzel. Paris Anlaşması'nı da söylemiş. 2016'da dünyadaki bütün ülkelerin yani neredeyse onayıyla, oy birliğiyle pardon, kabul edilmiş olan Paris Anlaşması. Yalnız bazı TRT'de zorda tabii kendi haliyle. Küresel emisyonların %45 azaltılması gerekiyor diye yazdıktan sonra Enerji Bakanı'nın daha bulana kadar açacağız diye yeni doğal gaz ve petrol alanlarını nasıl yorumlayacağız? Yeni kömür santralleri birbiri ardından açacağız demesini nasıl yorumlayacak TRT bilemiyorum tabii. O da onların sorunu olsun. Bir de Paris Anlaşması'nı Türkiye onaylamayan, yani meclisinden geçirmeyen ve bu şekilde onaylayıp yürürlüğe girmesini kendi açısından, taraf olması açısından sağlamayan 12 yanılmıyorsam ülkeden biri, bunu da nasıl izah edecek bilmiyorum. Ama o da TRT'nin sorunu. Ben haberleri TRT'den takip etmeye karar verdim bundan sonra. Öyle mi? Evet, devrim yapmışlar çünkü. Peki. Bu haber yalnız TRT'de değil, şimdi söyleyeceğim. Nerede? Bu Biyanet'te Hasan Keyif için uluslararası çağrı var. Türkiye ve dünyadan 75 sivil toplum kuruluşu Hasan Keyif ve Dicle Vadisi'nin kurtarılması için hala geç değildir. Ilısu Barajı'nda su tutulmasın çağrısı yapıyorlar. 3 hafta kaldı. 3 hafta kaldı. Haziran ayında su tutulmaya başlanması beklenen dünyanın farklı yerlerinden 75 sivil toplum kuruluşu Hasan Keyfi yaşatma girişiminin ve Mezopotamya Ekoloji Hareketi'nin çağrısıyla Türkiye hükümetine ve uluslararası kamuoyuna acil çağrı adıyla ortak bir bildiri yayınlanıyor ve 12 bin yıldır insan toplulukları aralıksız bir şekilde Dicle Nehri'nin kıyılarına kurulan Hasan Keyf'te yaşıyor demiş. Muazzam bir kültürel miras var. Onlarca kültürün emeğiyle inşa edilen ve dünyada benzeri az olan bu yerleşim yeri Dicle kıyısı, küçük vadileri ve bitişik kayaları üzerinde yaratıldı. Son yıllarda yapılan kazılar Hasan Keyf'te henüz açığa çıkarılmamış büyük bir kültürel mirasın olduğunu gösteriyor. Yani eğer bu su bırakıldığı anda ki 3 hafta var, 10 Haziran 2019'da Ilısu Barajı'na su tutulmaya başlanacak. Ondan sonra bir daha bu kültürleri görmek imkanı olmayacak ebediyete kadar. Yani 12 bin yıldır binlerce farklı yerden gelişen bir kültürel mirastan bahsediyoruz. Yeni incelemelere göre bağımsız Hasan Keyf'in Kapadokya, Efes ve Troya, Truva ya da değerinde bir miras alanı olduğu düşünülüyor. Ve UNESCO'nun yani Birleşmiş Milletler Kültür Eğitim Kuruluşu'nun 10 kriterinden 9'unu tutan evrensel bir değer olduğunu ve bilim çevrelerinin yaptığı çalışmalara göre yerleşik hayatın başlaması konusunda Göbekli Tepe'nin ikizi olduğu tahmin edilmektedir deniyor. Ama aynı durum yok. Yani Ilısu projesi baştan sona yanlış ve yıkım getiren bir projedir. Yerelde olduğu gibi Türkiye, Irak, Suriye ve dünyada yoğun eleştiri almaktadır. Yukarı Mezopotamya bölgesinin önemli bir kültürel miras alanını sular altında bırakacağı gibi on binlerce insanı yoksulluğa sürükleyecek ve halen çok önemli bir biyoçeşitliğe sahip olan Dicle Vadisi'nin yok olmasını da beraberinde getirecektir. Evet. Meşhur işte o bataklık şeyleri var ya Irak'ta. Mezopotamya sazlıkları var. O ayrı bir medeniyet. Orada yaşayan insanların da ayrı bir kültürü var aynı zamanda. Evet, ayrı bir kültürü. O da yok olacak. Ilısu projesinde sona yaklaşılmış olsa da bunun iptaliyle başta doğrudan etkilenen 5 il olmak üzere Türkiye ve Irak toplumlarının ekonomik, sosyal, kültürel ve ekolojik olarak çok ileri düzeyde faydalanacağına kesinlikle inanmaktayız diyorlar. Ve son birkaç yıldır Hasan Keyif'te eserlerin yeni Hasan Keyif'e taşınması ve tırnak içinde kayaların sağlamlaştırılması, tırnağı kapat, adı altında fiziki müdahalelerle ciddi bir yıkım yaşanmış olsa da halen kurtarabileceğimiz kültürel miras çok fazladır. katılımcı ve şeffaf bir diyalog sürecine çağırıyoruz diyorlar. Bu bir imdat çağrısı gerçekten. Başta şeyde çaldığımız gibi, Kuzey Kutbu'ndaki senfonide çaldığımız gibi, kutupta buzdan enstrümanlarla yapılan konserde. Bir, sizin haberiniz bittiyse önerim vardı. İki şeyim tabii var. Buyurun. Bir, yerel halkın bütün kesimleriyle Hasankeyf ve Dicle Vadisi'nin geleceğiyle ilgili eşit düzeyde katılımcı ve şeffaf bir diyalog sonucu ortaya çıkacak, sonuçlara göre hareket edilmesini istiyorlar. İki, Irak ve Suriye ile uluslararası hukuka göre karşılıklı uzlaşı sonucu bir anlaşma sağlansın ve Mezopotamya sazlıklarına kadar yeterli miktarda debinin garantilenmesi. Çünkü yoksa o kültürde yok olacak deniyor. Hı hı. Türkiye, Irak, Suriye ve dünyada taleplerimizi destekleyen bütün kesimlere bu çağrımızı desteklemelerini ve Türk hükümetine benzeri taleplerin ifade edilmesi çağrısını yapıyoruz diyorlar Türk hükümeti. Sen ne dedin? Benim önerim olacak dedim. Plastikten yapalım yeni bir Hasankeyf. Hazır malzeme de var. Plastik üretimi için yeterli ham madde bulamayan Türkiye'nin ihtiyacını atık ithalatıyla karşıladığından bahsediliyor. Greenpeace'in son raporuna göre Türkiye'nin plastik ithalatı 2 yılda 5'e katlanmış. Doğu Çevre'de yer alan habere göre ajanslar Türkiye'ye 2018'in ilk çeyreğinde İngiltere'den 27.034 ton, 2018'de Almanya'dan 50.000 ton plastik atık geldiğini duyurmuş. Plastik Sanayicileri Çevre Bakanlığı ile yaptıkları toplantıda bakanlıktan çöp ithalatına kontrolün artması için mevzuat değişikliği sözü almış. Ayrı bir hikaye bu da. Ama şöyle bir açıklama daha yapmışlar. Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme Eğitim Vakfı'ndan yönetim kurulu başkanı Yavuz Eroğlu, Türkiye'ye yurt dışından çok bilinmeyebilir ama çantacı dediğimiz bir meslek var demiş. Türkiye'de böyle bir meslek. Çantacılık. Yani. Bu tür suistimallerin işlerinin altından çok çıkıyorlar. Ton başına 60 euro gibi bir şey anlaşıyorlarmış bu çantacılar. Ama bunların çoğu ne olmuş? O anlaştıkları getirip yapmıyorlardır. Yani yapıyorlar. Geri dönüşüm olamaz. İçin alıyorlarmış. Anlatılana göre. Sonra çimento fabrikalarına gönderip yakıyorlarmış. Çok yerinde bir uyarı bu. Kendi çöpünü gömen Türkiye denetimsiz ithalata açık diye bir haber de bu işte. Deutsche Welle Türkçe'den senin de okudun. 7 milyar ton atık doğada. Geri dönüştürüp dönüştüreceğiz diye alıp çimento fabrikalarına yakıyorlarmış. Şimdi o zaman ben de sana çok korkutucu haberimi vereyim. Verin efendim. Yani tahmin edilen, bilinen ama şimdiye kadar bilimsel bir raporla ortaya konmuş olmayan araştırmayla şey gerçekleşmiş ve efendim plastik kirlenmesi. Evet. Söylemeye korkuyorum. Okyanuslar, denizler ve karalar için en büyük emisyon kaynaklarından biriymiş. Yani küresel ısınmaya yol açıyor. Bunu tahmin edebiliyorduk tabii. Ama üç aşamada, yani hem üretimi sırasındaki müthiş zorlu bir üretim süreci bu. Hı hı. Her 2,5 dakikada bir şey yapıldığını biliyor muydun sen? Nedir? Bir kimyasal üretildiğini. Yeni icat. Her 2,5 dakikada bir yeni bir kimyasal mı icat ediyor? Evet. Bilim. İşte plastik de bunların en önemlilerinden bir tanesi. Her 2,5 dakikada bir yani. Ve şunu da söyleyeyim. Açıkça ya ağır metaller ve feci kimyasallar bütün Avrupa'nın denizlerini de toparlıyor. Yani mahvediyor, zehirliyor. Yani bir saatte 24, şimdi yarım saatte 12 tane şey olma. Bak şimdi yarım dakika sonra, evet, saat 8.30'u gösterdiği anda 12 yeni kimyasal icat edilmiş ve laboratuvarlardan çıkmış olacak. Yani programın sonunda 48 yeni kimyasal bulunmuş olacak. Ama bir diğer taraftan da GDO'su ile oynanmış canlılar da üretilmeye başlandı. Tabii işte. Benim de bir sorum var. Hı. Müsaade edersiniz. Mesela geçtiğimiz Mart ayında sahile vuran ve karnından 115 plastik bardak, 4 pet şişe, 25 poşet ve 2 terlik çıkan balinanın da karnından yeni bir yaşam doğar mı? Doğmaz olur mu? Nasıl bir yaşam doğar? Zombi yaşam. Onun adı zombi balinalar. Zombi balinalar. O zaman ben de soy ismimi Can Zombil olarak değiştiriyorum. Çok iyi bir fikir. plastik üretimi dünya çapında muazzam artıyor. Türkiye'de ithalatı da artıyor. Bak 2017'de Amerikan Kimya Konseyi 164 milyar dolarlık yatırım yapmış plastiğe. Ve 260 yeni ya da genişletilmiş petrokimya tesisi kuruluyormuş. Sadece Amerika'dan bahsediyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Tam bir yıl sonra, sadece bir yıl sonra bütün tahminler alt üst olmuş. Konseyin yeniden bildirdiğine göre yeni yatırımlar 2018'de, geçen sene 200 milyara çıkmış. 164'ten 200 milyar dolara çıkmış. Ve 339 yeni ve genişletilmiş kimya. Yani bunu önlemeye çalıştıklarını düşünüyor musunuz? 2018'de Amerika Birleşik Devletleri'nden plastik atık alınmasını Çin'in engellemesinin ardından, yasaklamasının ardından geri dönüşüm amacıyla yoksul ülkeler plastik ve zehirli atık çöplüğüne dönüşmüş durumda diye yazıyor Sputnik'in haberinde. Özellikle Endonezya, Tayland, Malezya, Hindistan ve Vietnam'ın yakın geçmişte tarımla geçirilen pek çok köyü son bir yıl içerisinde plastik atıklardan geçilmiyormuş. Yani, bir yıl içerisinde. Evet. Geçenlerde bir fotoğraf gördüm Guardian'daydı. Tarım yapılan yerler bunlar. Kenya'da mı ne? Bir sahilde çocuklar oynuyor. Deniz asla görünmüyor. Sadece plastik, kola şişeleri ve benzeri şeyler var. Bu bayağı bir ücra Afrika köyünden bahsediyorum. Bu hale gelmiş. Fakat şu evet. Yani küresel ısınmayı 60 yıllık bir icat bu arada plastik, onu da evet, hatırlatalım. Tabii yeni yani. Çok iyi. Hep yeni ama her an yenileri icat ediliyor. Hatırlıyor olabilirsiniz. Tamamen petrolden yani. Yapılıyor. Evet. Tamamen petrolden. Küresel iklim krizine neden olan fosil atık olan petrolden. Evet. Ve her aşamasında, yani Plastic Pollution Coalition diye bir şey var. Diana Cohen söylemiş. Yani muazzam, hem gezegene hem de küresel çevreye plastiğin tamamen gerçek bir tehdit olarak ele alınması gerekir demiş bu Plastik Kirlenme Koalisyonu'nun kurucusu ve başkanı Diana Cohen. Ve şunu söylüyor: plastik kirlenmesi yeryüzünün en büyük küresel tehditlerinden biridir. Her aşamasında, üç aşamasında da, yani imal edilirken de, petrolden tabii büyük ölçüde yapılıyor. Kullanılırken, kullanımında ve atılmasında, bir de yakılmasında en büyük şeylerden bir tanesi. Ve böyle bir şey artık böyle gelmiş, böyle gider diye devam edilemez demiş. Sadece 60 yıllık bir icat olan plastikten 1950'lerin başından beri 8.3 milyar ton üretilmiş. Plastik kullanıldıktan sonra %60 oranında çevreye atılıyormuş ya da toprağa gömülüyormuş. Yılda 8 milyon ton plastik okyanuslara dökülüyormuş. 2018 yılında Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Japonya'nın her biri bir Güney Asya ülkesine 1 milyar ton plastik atık göndermiş diye yazıyor Sputnik'in haberine göre. Türkiye ise Avrupa'daki çöpü, plastik çöpü topluyor. Daha kendi ülkesindeki bu geri dönüşüm konusunda acınası durumda olan Türkiye, ondan sonra bunu geri dönüştürdüğünü söyleyerek çevreye katkıda bulunuyor. Ama bazı çantacılar da alıp bunu çimento fabrikalarında yakarak atmosfere tekrar salıyormuş. Ama Türk polisi her durumda yakalamaz mı bunları? Yok, yok. Sıfır atık, sıfır atık. Türkiye sıfır atık ülkesi olabilir. Çimento fabrikasında yaktığınız zaman sıfır atık olmuyor mu? Olmuyor. Plastiği çimento fabrikasında yaksak sıfır atık olmuyor mu? Yani bütün bunları ben... Bütün bu konuştuklarımıza inanamıyorum. Yani bakıyorum şimdi, mesela okudum gazeteler elimde, Hürriyet'e bakıyorum, Milliyet'e bakıyorum, sabaha bakıyorum, akşama bakıyorum, biraz Cumhuriyet'te görüyorum ama azıcık, bir günde azıcık görüyorum, Evrensel'de de azıcık görüyorum. Onun dışında hiçbir yerde görmüyorum. Televizyonlarda A Haber'e bakıp bakıp duruyorum. Neler görüyorsunuz efendim? Yani bir de onları söylemek lazım. Şu andaki bu plastik üretimini yapan, okyanuslardaki plastik üretimini yapan şirketlerin en büyük reklam verici şirketler olduğunu da biliyoruz. Dünyanın en zengin şirketleri olduğunu da biliyoruz. CEO'larının ve sahiplerinin de içinde bulunduğu kurumların da dünyanın en varlıklı o kesiminin içerisinde yer aldığını da biliyoruz. Şimdi kendi gazetelerinde bu insanlar, biz dünyayı yok ediyoruz mu diyecekler. Ömer Bey, şaşırtıyorsunuz bazen beni, kusura bakmayın ama ben de bir yere kadar şaşırabiliyorum. Artık isyan noktasına gelebiliyor insan. O yüzden artık yok oluş isyanı var. Ama 4 tane müjde varmış İstanbullulara. Hepsi birden. Nedir efendim? Sabahta okumayacağım. İşte badem beni kırdın şimdi. Okumayacağım. Kendime peki. Saklayacağım sabahtaki. Herkesin haberi kendine. Bu arada bu büyük şey var ya, Mauna Loa gözleme evinde Hawaii'deki yeryüzünün 3 ila 5 milyon yıldır gördüğü en yüksek seviyeye karbondioksitin çıktığı, hani Anadolu Ajansı'nın da zahmet edip verdiği, beni bu bozmaz demiş, uykularımı kaçırmaz demiş. Kim demiş? Bu haber. Çevreden sorumlu bir numaralı insanı Amerika Birleşik Devletleri'nin, Trump'ın İçişleri Bakanı olan David Bernhardt'a sormuşlar. 415 parçacığa milyonda çıkmasına ne diyorsunuz Hawaii'deki bizim şu Scripps araştırma merkezinden gelen bu habere demişler. Beni ırgalamaz mı demiş? Aynen. Beni ırgalamaz demiş. Amerika uykularım kaçmaz bundan size söyleyeyim demiş. Esprili bir zatı muhterem. Ve Amerika Birleşik Devletleri de karbondioksiti azaltmakta zaten dünyadaki bir numara ülke demiş. Sen biliyor musun bunu? Nasıl oluyor? Biz neresinden azaltıyor? Yalan söylüyor. Tamamen yalan söylüyor. Koskoca İçişleri Bakanı. Çok ayıp. Ve geçen sene Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi hükümet bilgilerine göre geçen sene zaten artmış. Ama kendisinin eski mesleğinin ne olduğunu söyleyeyim mi sana? Buyurun efendim. İçeriden sorumlu. Tahmin etmek çok zor değil. Kömürcü mü? Hayır. Petrolcü mü? Evet. Ya, ve bir de doğal gazcı. Gazcı yani. Evet, gazcı ve petrolcü. İşte böyle koalisyonun. Yani şeyde Avustralya'nın durumuna da kısaca bir değinip öyle kapatalım. Avustralya'da seçim var cumartesi günü ve kader seçimi. Tamamen kader seçimi. Kader. Evet, Avustralya'nın bütün insanları, hayvanları ve bitkileriyle kaderini belirleyeceği belirtilen. Çünkü biyolojik çeşitliliği tamamen bitmiş durumda, biliyor musun Avustralya'nın? Yazık. Yani yükselen denizler, denizlerdeki sıcak dalgaları, hı hı, havadaki değil ama denizlerdeki aynı zamanda, tabii ki karadaki sıcak dalgaları, aşırı hava sıcakları üçüncüsü ve dördüncüsü de çok daha büyük yangın mevsimleriyle mahvolmakta olan bir ülke ve biyolojik çeşitliliği tamamen ortadan kalkmak üzere. Sen ilgileniyorsun diye bu rakamı hemen vereyim. Son 200 yıl içinde Avustralya'nın kurulduğu dönemlerden bahsediyoruz. O bölgelerde 80 bin yıldan beri insanlar yaşadığı da yeni tespit edildi, aborijinler falan. Ama son 200 yıl içinde 50'den fazla hayvan ve 60'tan fazla bitki türü yok olmuş. 200 yıl içinde tamamen. Ve daha da çok daha kötü olacak diyorlar. Birincisi türlerin yok oluşu. İkincisi ve bu şeyleri, türleri korumak için ayrılan parayı ne yapmışlar biliyor musun? Avustralya'da mı? Evet. Ne yapmışlar? Başka yerlere harcamışlar. Oraya türleri şey yapmak için korumamışlar. Toprakların temizlenmesi, ağaçların kesilmesi için de ayrılan paralar da başka işe gitmiş. Ve ormansızlaştırma. Ama liberal senatör Ann Ruston ne demiş? Federal sorumlu bakan bu. Şeyden, ormanlardan sorumlu. Ya o demiş, ne diyorsunuz siz demiş. Ağaçlar kesilmek içindir demiş. Ciddi söylüyorum. Ormandan sorumlu bakan Ann Ruston, Guardian'dan okuyorum. Eminim bu dünyadaki ağaçların sebebi ilk başta kesilsin, kaynak olsun diye. Başka türlere, insanlara kaynak olsun demiş. Çünkü yeniden büyüyecekler onlar ve bin bir türlü işe kaynak olacak demiş. Beğendin değil mi Enlast'ını? Bu aralar bir de Avustralya'da bebeklerini doğumdan itibaren hiçbir hayvansal gıdanın yer almadığı vegan diyetle besleyen çift yargılanıyor mahkemede. Bebeğe ihtiyacı olan besinlerden mahrum bırakmakla suçlanan çift 5 yıla kadar hapis cezası alabilir diye yazıyor haberlerde. Benim şimdi adını vermeyeyim, bazı tanıdıklarım var bebeklerini büyüten tamamen vegan olarak anne sütüyle besleyen. Benim de. var, onlara kötü haber. Ama bu Anne Ruston'un, onu söyleyelim işte, o haberi verelim. Onları mı? Evet, onları. Ağaçlar zaten kesilmek içindir diyor. Ormanları Koruma Bakanı'ndan, Ormancılık Bakanı'ndan bahsediyoruz. Emisyonlar da azalıyor mu zannediyorsun sen Avustralya'da? No. Hayır. En büyük artışlardan birisi oradaymış. 2015 ile 2020 arasında salımlar acayip artmış ve her türlü kazanımı silip atmış Avustralya'da ve dördüncüsü kuraklık görülmemiş boyutlara ulaştı. Ve Murray Darling havzası da bütün yiyecek şeyi, Avustralya'nın tahıl ambarı denen yer, yiyecek ambarı tamamen kurumak üzereymiş. Ama bunlar hiç umursamıyorlar. Seçimlere gidiyorlar. Bir kısmı kömüre devam diyorlar. Ay bir de moda haftası başladı. Mercedes-Benz Fashion Week. Avustralya'da. Öyle mi? Evet. En büyük fosil yakıt üreticisi, tüketicisi araç firmalarından bir tanesi olan Mercedes'in Fashion Week'i Avustralya'da başlamış. Peki iklim değişikliği üzerinde potansiyel olarak büyük bir felaket ve artacak diyorlar. Federal hükümete sormuşlar. Boynun neden eğdi diye. Ne olacak bu iş diye. Bütün bu veriler yanlış demiş. Bütün evet. Bu veriler yanlış demiş. Ve son olarak, altıncı olarak, okyanusların durumu Birleşmiş Milletler raporuna göre hem habitat, yani kelp denen yosunlarda bitmiş durumda, ağaran mercan kayalıkları ayrı, yeni envazif türler, İstilacı türler ve balıkta da sezon değişiklikleri olmuş, mevsim değişiklikleri. Yani Avustralya seçimleri ölüm kalım desek yeridir. Ama bunun farkındalar mı bilmiyorum. Çevreden sorumlu, ormandan sorumlu bakan, ağaçlar zaten kesilmek içindir. Onlar yeniden büyür, merak etmeyin diyor. Ve bütün bu rakamlar yanlıştır, sizin verdiğiniz rakamlar diyor Avustralya hükümeti. Bize bir şey olmaz abi diyorlar. Evet. Avustralyacası Maori demiyorum. Onlar Yeni Zelanda'daydı. Aborijincesi nedir acaba? Neyin efendim? Bize bir şey olmaz abini. Oo, bakalım hemen. Açık Gazete. If you lose your money, I'll be gone to your mind. If you lose your money, I'll be don't lose your mind. If you lose your woman, be don't lose mine. Come rain, come sunshine, from the sky above. From the skies above. Come rain, come sunshine, from the sky above. From the skies above, from the skies above. If I'm a fool, I'm a fool about the one I love. Well, the first woman I love, the last one I hate. Will love is something we'll get somebody killed. My soul, my gal got a black and got a black and bone, got a black and bone. Will I be to my soul? My gal got a black and bone, got a black and bone, me no black and bone. give it time, I leave. I got to turn around and go back home. The Weavers grubundan dinledik. The Frozen Logger adını taşıyordu bu parça. Donmuş oduncu. Bu Weavers grubu Pete Seeger'ın da aralarında yer aldığı çok önemli bir folk grubu, halk şarkıları grubu. Ve gayet aktivistler, aynı zamanda halk arayıcıları ve solcular. Şöyle de gidiyor sözleri, bir şeyde Kereste kasabasında, dağ kasabasında oturdum bir gün ve 2 metre 15 santimlik bir garson kadın geldi. Senin bir şey olduğunu görüyorum, sıradan biri değilsin, sen de bir oduncusun, anladım diyor. Çünkü başka bir oduncudan başka kimse baş parmağıyla kahvesini karıştırmaz diyor kaşık yerine. Ve sonra hikayesini anlatıyor. Benim sevgilim bir oduncuydu, onun gibisi yok artık. Üstüne viski dökersen bütün bir saman balyasını yerdi diyor. Viski dökme şartıyla ıslatıp sakallarını da hiçbir zaman tıraş etmezdi, vücudundaki kılları. Onları demirle döverdi, yatıştırırdı diyor. Neciydi bu adam? Oduncu. Ondan sonra bir gün gelmiş, beni çok soğuk bir günde diyor sevgilim geldi, beni bir kucakladı, 3 tane omurgam kırıldı diyor. Ve öpüştük, ayrılırken de çene kemiğim kırıldı diyor. Ondan sonra işte ben böyle kaybettim, sonunda donmuş, çok eksi 50 derecede çalışırken donmuş, onu şey yap diyor, erittiler, çözdüler ve Douglas çam ağaçlarını, Oz'daki çam ağaçlarını kesmek için baltaya dönüştürdüler diyor. Buzundan işte böyle kaybettim ve bu kahveye gelirsen diyor, birini gördüm mü anlarım ben diyor. Hı hı. Baş parmağıyla kahvesini, sıcak kahvesini karıştıran oduncu dediğim böyle olur diyor. Öyle bir şarkı işte. Evet. Avustralya'da da seçim var. Yani ormandan sorumlu bakanın ormana bir şey olmaz abi dediği bir yerden bahsediyoruz. Yeniden şey. Her seçim döneminde 3000'den fazla ücra seçim bölgesi ziyaret ediliyormuş. Hı hı. Ve büyük bir lojistik çaba gerektiriyor. Ülkede oy verme zorunlu tabii. Gary Nunn da BBC'den yazmış bunu. Herkesin oy verebilmesini garanti altına alabilmek için yetkililer 12 gün 3000'den fazla uzak noktaya seçme hakkı ulaştırmaya çalışıyor. Hava, deniz ve karayollarının tamamını kullanıyormuş. Yerli toplulukları var tabii. 200 topluluk mesela. 200'e yakın dil konuşuluyor. Büyük bir jenosit oldu, soykırım olduğu halde kalanlardan bahsediyoruz. 60 bin yıl. Hatta son araştırmalara göre 80 bin yıldır orada yaşayan yerliler var. Hepsi boğazlanarak, kimisi öldürüldü beyazlar tarafından, ama gene de öyle. İşte helikopterlerle falan 3 ziyaret yapılıyor. 5 bin kişiye ulaşan toplulukları. Yalnızca 10 seçmeni olan uzak yerli topluluklara da ulaşacaklar. Bir tek yalnız Antarktika'da Avustralya seçimleri için oy verilecekmiş. 49 Avustralyalı Antarktika'da oy vermek için kaydolmuş. Sıraya mı girmişler? Evet. Mühendisler, iş insanları ve bilim insanları. İşte her yıl 500'den fazla Avustralyalı gidiyormuş Antarktika'ya. Uzun süreler geçiriyor. Sandıkların bir de egzotik adalarla feribotlara ulaştırılması var. 274 ada bulunuyor Torres Boğazı'nda. 17'sinde yerleşim, dolayısıyla seçmen var. 4231 seçmen kaydı yaptırılmış. Yalnız Torres Adası'nın başka bir talebi var. Biz batıyoruz, mahvoluyoruz. Sürüler de bitti, küresel iklim değişikliği oldu. dava edelim diyorlarsa da, yok siz oy kullanacaksınız, biz kömür yapacağız, kömürle işleteceğiz her yeri, siz de oy kullanacaksınız diye oralara ulaştırıyorlar. Evet. Bugün Açık Gazete biraz Avustralya'nın sesi gibi oldu ama bir haber de ben ekledim. Nisan ayındaki istihdam 15 binlik beklentiyi açarak 28.400 seviyesinde gerçekleşmiş ve iş piyasasının faiz arttırma ihtimalini arttırmış. İş gücüne katılım oranı Nisan ayında beklenmedik bir şekilde artmış. Ya da işsizlik artmış. İşsizlik artmış. Zaten hayatta bitmek üzere. Neyse ama Avustralyalılara buradan eski anavatandan, eski yöneticilerinden haber vereyim. Cambridge Üniversitesi'nde bilim insanları dünyanın ilk yaşayan organizmasını tamamen sentetik ve radikal biçimde DNA kodunu değiştirerek çalıştırsınlar yaptılar. Abi, onları çalıştırsınlar işte. Tabii ya. Yölenler olursa da onun yerine de onları koyar. İçine biraz da plastik koysunlar, daha rahat çalışır. Kesin kesin. Evet, durum bu. Aborijinler nasıl söylüyor bilmiyorum ama böyle bir vaziyet var. Ağır metaller ve ağır kimyasallar da Avrupa'nın denizlerini mahvediyorlarmış. Bak bir rakam veriyorum. Buyur. Baltık Denizi'nde yüzde değerlendirilen %96'sı problemli, yani şeyler varmış, ağır metaller, kadmiyum, DDT pestisitleri, cıva. Ne diyorsun? Ne oluyor? Hepsi var bunların. 2,5 dakikada, bir de 1 saatte 24, yani bu programın sonunda 48 yeni kimyasal da bulunmuş olacak. Sevindirici bir şey. PCB'ler var. En büyük hormon, endokrin bozucular. Ve baya bu kötü haber tabii Avrupalılar için. Çünkü şeyi bozuyor. Üreyebilirlik oranını, fertiliteyi bozuyor. Erkeklerde çok düşüyormuş sperm oranı. Evet. Özellikle Almanya'da. Cıva, dioksin, böyle şeyler. Bir de fıtalatlar denen bir şey var. Plastikte kullanılıyor fıtalat işte. Senin sorunun cevabını buldum sonunda. Kimyasal fıtalat. Ve hem bir kötü haberde şey var, Avrupa Çevre Ajansı'nın söylediğine göre Karadeniz'de de %91 zehirlenme varmış. Bizim şu Karadeniz, sizin hani Selahattin'in, senin filan kıyılarda doğduğu büyüdüğünüz yerler. Tabii, var ya, ormanlar. Fındık bahçelerinde büyüdük biz. Karadeniz'de %91. Akdeniz, benim gibi Akdeniz ve Ege'de doğanlar ve büyüyenler içinse daha iyi durum söyleyeyim, rahatlayacak. Yani siz üzüleceksiniz, ben rahatladım. %87'ymiş bozulma oranı. Zehirlenme oranı ya. Ama güzel bir haber de vereyim ben size. İngiltere'de devam eden, 10 gün boyunca devam eden Rebellion Week'ten sonra bildiğiniz üzere İngiltere, İrlanda, İskoçya ve Galler'de iklim için olağanüstü hal, acil durum ilan edilmişti. Evet. Ve şimdi yaklaşmakta olan seçimlerde Avustralya'da da seçmenin bu konuyla alakalı talepleri yüksek olarak çıkmaya başlamış. Ve politikacıların da bu konuyla alakalı harekete geçmedikleri takdirde hem oy kayıplarını hem de aynı zamanda üzerine oturdukları sandalyeleri kaybedeceğinden bahsediyorlar. İşte evet, kritik seçim bu. Gerçekten kritik bir seçim. Ama emin değilim. Çok büyük anti-propaganda da yapıldı ama bizzat Avustralya'daki çocukların isyanını da etraflıca konuşma imkanı da bulmuştuk radyoda, özellikle de mesela Deniz ve Dilan'la, değil mi? Evet efendim. 9, 10 ve 11 yaşındaydılar. Tekrar konuşabiliriz seçim durumlarından sonra. Unutmamak gerekiyor, dünyadaki çocukların gerçekleştirdiği iklim grevlerinin en büyüklerinden bir tanesi ilk olarak Avustralya'da. Evet, Greta'nın başlattığı şey en önemli, ilk ortaya Avustralya'da çıktı. On binlercesi sokaklardı ve hala da öyle, meydanlara döküldüler. Çocuktan al haberi ama almıyorlar işte Avustralyalılar. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri Irak'taki acil görevliler dışındaki bütün diplomatik görevlileri geri çekti. Hollanda ve Almanya'da askeri eğitim faaliyetlerini durdurdu ya. Ne oluyor? Savaş durumu olabiliyor. Yalnız Bolton, özellikle Bolton'un da söylediği bir şey var. Yani çok vahim durumlar var. İran'a tedbir almalıyız. Yani şey demişlerdi böyle. davranıp gidiyoruz demişlerdi. Yalnız buna taş koyan bir Britanyalı general olmuş ve demiş ki General Chris Gica Bağdat'tan videoyla konuşmuş. Tehdit seviyesi yükselirse ona göre koruma tedbirlerimizi alırız ama şimdi yükselen bir tehdit yok. İranlıların desteklediği güçlerden demiş. İbari. Ama Irak Savaşı ile Trump'ın önerdiği İran Savaşı arasında 10 büyük değişikliği de tarihçi Juan Cole ortaya koymuş. Biraz, yani hiçbir şeyle kıyaslanamaz elbette, özellikle de savaş durumlarında, ama diyor Irak, yani İran 4 katına yakın büyüklükte bir tanesi diyor. Hı hı. İkincisi, nüfusu da, Irak'ın nüfusu 26 milyondu 2003'te. İran'ın bugünkü nüfusu 81 milyon. Biraz fark var diyor ve o zaman Amerikalı generallerin tahmini 800 bin asker gerektirir diyordu güvenlik sağlamak için. 800 bin Irak için. Irak için mi, İran için mi? İran, Irak. Irak için o zaman 2003'te Donald Rumsfeld'in o zamanki savunma bakanı 100 bin asker gerekiyordu ama yanlış, 6 ayda çekeriz demişti. Yanlıştı. Çıkmadı o kadar. Halbuki şimdi İran 3 kat daha nüfusu fazla olduğu için en az 3 çocuk demek ki. Doğru hesapla 2,5 milyona yakın, 2,4 milyon asker gerekiyor yani. İran'ı işgal etmek için. 5. nokta, total Amerika Birleşik Devletleri'nin toplam askeri personeli 2 milyondan biraz fazla, 2 milyon 142 bin kadar. Halbuki yani bunun da 1 milyon 300 bin kadarı da aktif görevli, gerisi yedek, yani 860 bin yedek, bu pek yetmiyor diyorlar. Ve Irak'ın ordusu dümdüz geçtiler tank şeyini o zaman diyor Amerikan ordusu, ama gerilla taktiğine geçince iş çok, Amerika Birleşik Devletleri'de hiçbir zaman etkili olamadı. Oradan da El-Kaide, Irak El-Kaide'si doğdu. IŞİD devrildi. Sonra Türkiye dahil olmak üzere dünyanın dört bir tarafında bombalar patladı. Silahlar havalarda uçuştu. Aynen, ve devam ediyor. 7. noktada 1,5 milyon paramiliter besiç güçleri var. Gerilla savaşında kullanacağı. Bir de ayrıca da 500 bin aktif askeri personeli var. Baş etmek öyle sanıldığı gibi bir şey olmayabilir. Ayrıca Irak büyük ölçüde küçük bir Sünni azınlık tarafından yönetiliyordu. %17'si nüfusun. İran'sa Şii çoğunluk, %90 diyor. Ve destekler de çok farklı olacaktır diyor. 9. olarak uluslararası müttefik bulmada o zaman Britanya ve İspanya'dan gelmişti destek. Polonya'dan da komandolar gelmişti. Ellerinde bıçaklar. Evet, şimdi yok ama böyle bir şey. İşte biraz önce söylediğimiz gibi bir İngiliz general de yoktur öyle tehdit filan dedi. Ve 10. olarak da Türkiye'nin komşuları, Irak'ın komşuları Türkiye, İran ve Suudi Arabistan özellikle Saddam'dan rahatsızdılar. Onun için de çok fazla itiraz etmediler işgale. Halbuki şimdi Şii Iraklılar, birçok Suriyeli, Afganistan'da Hazaralar ve Pakistan'da da 40 milyona yakın Şii İran'ı destekleyecekler. Ona göre bu iş böyle kolay olmaz demiş. Sudan'da da orduyla muhalefet 3 yıllık geçiş döneminin ardından yönetimin sivillere geçmesi için anlaşmaya varmış. Ama Deutsche Welle Türkçe'de bir haber var. Sudan ordusu Suudi Arabistan'ın maşası mı oluyor diye. Pek çok neden varmış, böyle de bir durum var. Avrupa'da son bir haber verip Seyfettin Gürsel'e geçelim. Avrupa'daki insanların çoğu Avrupa Birliği'nin 20 yıl içinde bir seçim daha geliyor ya. Evet. Avrupa Birliği seçimleri 23 ile 25 arasında 3 gün sürecek. Mayıs'ın 20 yıl içinde Avrupa Birliği biter diye düşünüyormuş çoğunluk. Ya umutsuzluk. Böyle bir ilginç durum var. Ama Türkiye hala bekliyor. Üye olacağız diyor. Neyi bekliyorlar efendim? Avrupa Birliği'ne üye olacağız, alacağız diyorlar. Ben unuttum o süreci, özür dilerim. Yoksa unutmuşsun. Şey savaşları da feci şekilde devam ediyor. Teknik bilgi savaşları Huawei'yi durdurdu. Çok acayip bir şey yaptı. Amerika Birleşik Devletleri ve Amerika'da imal edilmemiş bütün bu iletişim araçlarının yasaklanacağını söyledi. Huawei de cevap vermiş. Öyle bir şey yok mu demiş. Ulusal, hayır, biz de karşı tedbir alırız demiş. Telekom tehdidine cevap vermiş. Ulusal OHAL ilan etmiş Çin'de de. Yani daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump ulusal Telekom tehdidine karşı ulusal acil durum ilan etmişti OHAL. Huawei de mantıksız demiş. Biz de buna mücadele edeceğiz demiş. Şimdi bunları da birazdan konuş. 9.30-10 arasında da Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Tanal'ın "Hedef bendim" açıklamasından başlayarak saldırganların polis tutanağında nasıl girdiklerini, hedef meclis saldırılarını filan anlatırız. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Evet, bugün Can erken çıkmak zorunda kaldı bir toplantıya katılmak üzere. Ben varım stüdyoda. Evet, işsizlik meselesi uzun zamandır senin de yazmış olduğun yazılardan görülüyor. Bir tane de yeni yazı yazdın. İşsizlik birkaç ay içindeki tarihi rekorunu kırabilir diye yazdıktan sonra şimdi de işsizlik tehdidinin giderek büyüdüğünü ve önemli olanın da tepe noktasına ulaştıktan sonra işsizliğin önceki krizlerin aksine hızla düşüşe geçmeyecek olması. Bu ilk defa olacak diyorsun. Önemini anlatır mısın bize bunu? Evet, ama istersen dinleyicilere Ömer bu yakın geçmiş işsizlikteki bu baş döndürücü artışı bir hatırlatayım. Evet, lütfen. Aslında Şubat, geçen yılın Şubat ayından beri işsizlik artıyor. Önce çok yavaş bir artışa geçti. Bunun ardında da inşaattaki istihdam kayıpları vardı. Ancak Ekim ayından itibaren, Ekim döneminden itibaren baş döndürücü bir hızla arttı. %13.7 idi mevsim etkilerinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranı Ekim döneminde. Yani oraya kadar yükselmişti 12 civarından. Ondan sonra şöyle söyleyeyim, bir sonraki ay Kasım döneminde 0.5 puan arttı 14.2'ye. Ondan sonra Aralık döneminde 0.7 puan arttı 14.9. Ocak döneminde, yani bundan önceki açıklanan istatistiklerde 0.6 puan arttı 15.5'a çıktı ve şimdi Şubat döneminde 15.8'e yükseldi 0.3 puan artarak. Bu rakamlar tabii soğuk rakamlar, bu oranlar belki bir şey de ifade etmeyebilir ama istihdam kaybı tabii bu baş döndüren işsizlik artışının en önemli etkeniydi. Aşağı yukarı 500 bin küsur istihdam kaybı, 550 bine yakın, bu kadar kısa dönemde 550 bine yakın istihdam kaybı ortaya çıktı. Ben de bir şey ekleyeyim istersen. Şubat'ta işsiz sayısının 4 milyon 730 bin gibi büyük bir rakama ulaştığı TÜİK'ten, Türkiye İstatistik Kurumu'ndan açıklandı yani. Evet, ben de tam onu söyleyecektim. Mevsim etkilerinden arındırılmış şey brüt rakamları düzeltiyor. 4 milyon 300 bin bu 15.8'in karşılık geldiği mevsiminden arındırılmış tarım dışı işsiz sayısı. Tarımda zaten pek yok, 100 bin civarında işsiz var. 4 milyon 300 bin küsur, ama verdiğin rakam doğru. Bunun yalnız bir kısmı Şubat ayı mevsimsel olarak konjonktür, ekonomik konjonktür ne olursa olsun Şubat ayı işsizliğin en yüksek olduğu aydır. Temmuz-Ağustos'ta en düşük olduğu aydır konjonktürden bağımsız olarak. Onun için bu 4 milyon 700 binin belki bir kısmı işte turizm sezonu açıldığında ve diğer mevsimsel aktivite arttığında iş bulacak herhalde 200-300 bini. Ama sonuçta 3 milyon, 3,5 milyondan bu söylediğim süre içinde kabaca 4,5 milyona çıktık. Şimdi 1 milyon işsiz daha eklendi işsizler ordusuna. Şimdi kritik nokta tabii şu, bu çok vahim bir düzey bir kere işsizlik düzeyi. Ama kritik nokta şu, rakamlar tabii biz iktisatçılar rakamlarla haşır neşir oluyoruz ama 4,5 milyon işsizin anlamı aslında 4,5 milyon dram demek. Evet. Dram mı demek? Hem bireysel düzeyde hem de aile düzeyinde, toplumsal düzeyde. Ve dolayısıyla bu travma kalıcı mı ya da uzun süre mi bu travma yaşanmaya devam edecek? Yoksa bundan önceki krizlerde olduğu gibi ki en son örneği 2009'dur. Ama 2001 krizi de böyle oldu. 1994 krizinde de böyleydi. Çok hızlı Türkiye ekonomisi daraldı. Büyük istihdam kayıpları yaşandı. İşsizlik zirve yaptı. Nitekim son krizde 2009'da Nisan'dır tarihi rekor. %16.9 mevsim etkisinden arındırılmış tarım dışı işsizlik oranı. Yani epey yaklaştık buna. Ama orası önemli değil. Ondan sonra çeşitli nedenlerle ama 2009 son krizi dikkate alırsak krizden hızlı bir çıkış yaşandı. Ve dolayısıyla işte aşağı yukarı 7-8 ayda işsizlik zirve yaptıktan sonra 7-8 ayda da krizden hızlı çıkıştan kastım tekrar yüksek büyümeye dönüş süratleniş. Nitekim 2010 yılındaki büyüme oranı %9.2'dir. %5'e yakın küçülmüştü 2009'da Türkiye ekonomisi. Bunun tabii çeşitli nedenleri vardı. Dünyada para bol biliyorsun. Çünkü küresel bir kriz var. Merkez bankaları bol para basıyor. Ondan sonra faizler, uluslararası faizler sıfıra inmiş. Efendim para nereye gideceğini arıyor. Türkiye'de banka sistemi sağlam. Ekonomi yönetimine uluslararası güven var. Bizim Merkez Bankası enflasyon düşük %7-8 civarında, bu küresel krizi fırsat bilerek faizleri düşürdü. Dolayısıyla yani bugünkü koşulları düşünürsen tam aksi söz konusu. Evet. Ve çok hızlı bir çıkış mümkün oldu. Şimdi bugün ben de aynı kanaattayım ama benim gibi pek çok meslektaşım da bu koşulların tam zıttı söz konusu olduğundan, yani enflasyon yüksek, bir türlü düşürülemiyor. Üstelik yeni bir şok geldi. Döviz şoku Nisan'da ve Mayıs'ta, bundan da belki zaman kalırsa söz ederiz. Evet. Enflasyon düşmeyecek. Dolayısıyla kredi faizleri düşmeyecek. Uluslararası güven sıfıra yakın ekonomi yönetimine. Dolayısıyla taze kaynak ucuz ve taze kaynak bulmak mümkün değil. Birçok batık borç meselesi var. Uzun lafın kısası, bu sefer krizden çıkışın bizim kanaatimiz çok uzun süreceği. Yani Türkiye ekonomisi kolay kolay, öyle bırakın %9'u, %4-5 büyümeye bile dönüşü büyük bir ihtimalle en az 1,5-2 yıl alacak. En iyi ihtimalle. Evet. Bu tabii güven yenilenirse vesaire. Bu şu demek. Neden bunu ısrarla üstünde duruyorum ve yazılarımda da vurgulamaya çalışıyorum? İşsizlik, tabii ki yüksek işsizlik çok çarpıcı bir durum. %16'ları bulmuş bir işsizlik oranı, 4 milyonu geçmiş, 4,5 milyonu bulmuş bir işsizler ordusu. Ama eğer bu işsizlik, ortalama işsizlik süresi diyoruz, TÜİK de takip ediyor bunu, böyle hızlı çıkış ve ardından hızlı inişte uzun olmuyor. Yani çok kabaca 5-6 ay. Tabii ki kimi işsiz, belki daha az süre işsiz kalıyor. Kimisi daha uzun süre, belki 1 yıl kalıyor. Ama çoğunluk kabaca 5-6 ay. Şimdi bu tabii daha tahammül edilebilir bir durum. Bunların bir kısmı ayrıca işsizlik tazminat fonundan iyi kötü biraz para da alıyor. Bir kısmı diyorum, çünkü orada da büyük sorunlar var. 4,5 milyon işsiz var, 1 milyon bile şey yok, tazminat alabilen. Dolayısıyla nispeten tolere edilebilir, katlanılabilir bir durum. Ama şimdi büyümeye geçiş, yüksek büyümeye, yani işsizliği süratle aşağı çekecek kadar bir ekonomik büyümeye geçiş yakın zamanda olmayacaksa, önümüzdeki bir yıl, bir buçuk yıl, iki yıl içinde tabii ki Türkiye ekonomisi tekrar büyümeye başlayabilir. Hatta benim kanaatim bu ilk çeyrek, geçtiğimiz Ocak, Şubat, Mart 2019'un ilk çeyreğinde bence krizin dip noktasını bulduk gibi duruyor. Bundan sonra hafiften istihdam artabilir. Nitekim bu Şubat döneminde ilk defa şey sayesinde, hizmetler sayesinde bir istihdam artışı oldu. Sanayide de hemen hemen istihdam kaybı durmuş gibi. -4000 saatçe kayıp istihdam kaybı. İnşaatta kanama devam ediyor. Bu ayrıntılara girmeyelim. Esas konuya döneyim. Böyle olduğu takdirde, yani bu işsizliği aşağı çekecek iş gücü artışları, çünkü iş gücü artışı da yapısal olarak devam ediyor. Son 3 ayda, bundan önceki 3 ayda işsizlik aslında çok daha yüksek düzeylere çıkabilirdi. Onu şey frenledi, iş gücü 160 bin iş gücünde düşüş oldu ki bu hiç normal değildi. Bunu da vurgulamıştım. Bu sefer iş gücü adeta bu geçmişin şeyini, kayıplarını fazlasıyla telafi etti. 200 bin arttı. Onun için istihdam artışına rağmen işsizlik arttı Şubat döneminde de. Şimdi lafı uzatmayayım. İş gücü artmaya devam edecek ve düşük büyüme eğer yeterince istihdam yaratamayacaksa, o zaman bu yüksek işsizlikle, yani %16'yı geçecek herhalde, uzun yıl süre yaşamak zorunda kalacağız. Evet, bu ben Seyfettin, ben o zaman senin bu son yazınla bir atıf yaparak soruyu netleştireyim. Yani kritik nokta diyorsun son yazında, önceki krizlerde olduğu gibi yüksek büyümeye dönüşüm bu sefer mümkün olup olmadığı ve pek çok, seninle beraber pek çok ekonomistin de yüksek enflasyon 1, yüksek faiz ve kredi çarklarının durması 2 ve en önemlisi de içeride ve dışarıda yönetime duyulan, ekonomi yönetimine duyulan derin güvensizlik gibi nedenlerle bu kez krizden çıkışın çok yavaş cereyan edeceği ve ilk kez uzun süreli bir yüksek işsizlikle karşı karşıya kalacağız bu öngörü gerçekleşirse ve o zaman ortalama işsizlik süresi ciddi ölçüde artacak diye yazıyorsun. O zaman da Türkiye'de hiç görülmediği kadar yoğun travmalar, sosyal ve psikolojik travmalar, ki işte anomi gibi kavramlar da kullanılabilir, bu Türkiye tarihinde ilk kez olacak, deneyimlenecek diye bitiyor yazı. Bayağı ürkütücü bir öngörüyle. Doğru. Bu yeni. Evet. Hakikaten deneyim olacak Türkiye açısından. Çünkü daha önce de söylediğim gibi bir kere zaten çok eskilere gitmeye gerek yok. O zaman işsizlik çok önemli bir sorun da değil. Çünkü evet, zaten önemli bir kısmı istihdamın tarımda. Orada başka sorunlar vardı. Yoksulluk vesaire. Ama çalışıyor mu? Çalışıyor. İyi kötü bir gelir var mı? Var. Sonra sanayileşme hızlandıkça, kentleşme büyüdükçe artık Türkiye tabii o tarım toplumu olmaktan çıktı. Ve işsizlik ekonomik konjonktür tarafından ciddi olarak etkilenmeye başladı. İşte ondaki birkaç önceki krizden de söz etmiştim. Ama hep şu oluyordu, tekrarlama pahasına çok hızlı bir işsizlik artışı, ardından tekrar kriz öncesi düzeye düşüş. Ha bu arada tabii işsizlik hep bir sorun Türkiye'de, çünkü nispeten yüksek yapısal olarak. Yani en düşük geldiği nokta, yani %9'un altına çok ender olarak indi. Ki biliyorsun Avrupa'da şu anda, Amerika'da, Birleşik Devletleri'nde, Almanya özellikle, Avusturya, öyle ülkeler var ki orada %3-4'lere düştü işsizlik oranları. Yani aslında normali bu. Biz tamam işsizlikle yaşamaya da alışmıştık ama dediğim gibi bu işsizlik dediğin, işsiz kalan insan yıllarca işsiz yaşamıyordu sonuçta. Ama şimdilik eğer bu senaryo, düşük büyüme, krizden yavaş çıkış senaryosu doğrulanacak olursa, bayağı bu işsizler, şu andaki işsiz ordusu uzun süre işsiz kalacak. Hatta bir süre sonra işsizlik fonundan tazminat alan işsizler de artık o tazminatları alamayacak duruma gelecekler. Öyle mi? Çünkü orada da süreler daha baştan çok kısa tutuldu. Şimdi bunu hakikaten bu beni endişelendiriyor ve bir dizi soru işareti var. Bu biz iktisatçıları da aşıyor. Siyaset bilimciler, sosyologlar. Evet. Bunun üstünde yavaş yavaş düşünmeye başlamalılar. Nasıl bir etki yapacak ülkede? Tabii ki şey sonuçları olabilir, belki siyasi sonuçları, ama sosyal sonuçlar, hatta ne bileyim ben şimdi bunları telaffuz bile etmek istemiyorum. Büyük bir ihtimalle kriminalite artabilir. Evet, işte aynen. Genç intiharları artabilir. Yani şeyi de unutmayalım. Benim hep bundan söz ederken aklıma hep bu şey gelir. Biliyorsun Arap Baharı'nı tetikleyen o büyük trajik olay Tunus'ta, başkentte, yüksek öğrenim mezunu, üniversite bitirmiş ama iş yok, şey satıyor, iş portağı. Bouazizi. Evet, ismi o muydu? Evet, ben öyle hatırlıyorum. Biliyorsun Bouazizi. Şeyler, belediye zabıtalar adamın elinden alıyorlar şeyi, ekmek teknesine. O da kendini yaktı. Evet. Ve bir sıçrama oldu. O tetiklemişti Tunus'ta. Şeyde de şimdi bayağı ciddi başka genç işsizlik oranının, genç nüfusta, evet, yani 15-24 yaş çok yüksek değil mi? %26 ya, %25'i buldu. Şimdi bu da olağanüstü, bu da ve artmaya devam edecek büyük bir ihtimalle. Bu ne demek Allah aşkına 15 ile 24 yaş arasındaki, evet, bu ülkenin nüfusunun her 4 gençten bir tanesi işsiz ve uzun süre belki iş bulamayacak. Önceden de tamam, genç işsizlik normal, yani ülke genelindeki işsizliğin üzerindeydi. 1,5 katı falan oluyordu genellikle. %16-17'ye kadar en çok düşmüştü ama sonuçta o gene süre çok önemli. Yani 3 ay 5 ay iş arayabilirsin. Aile dayanışması var hala ülkede, o da önemli bir tabii sigorta, idare edebilirsiniz ama 1 yıl 1,5 yıl iş arıyorsunuz, bulamıyorsunuz, bu gerçek bir trajedi. Evet, gerçekten, ve çok büyük bir sosyal çalkantılara yol açması ihtimali de insanın aklına geliyor. Dünyanın çeşitli zamanlarında, dönemlerinde çeşitli biçimlerde kendini gösterdi. Biraz önce sözünü ettiğin Tunus'taki Arap Baharı'na yol açan olayda olduğu, evet, gibi, ama başka yerlerde de var ve ne olacağı da hiç kestirilemeyen sonuçları olabilir. Evet, yani izlemeye devam edeceğiz. Tabii yani umalım ki bir mucize olsun. Tekrardan işte bütün bugüne kadar yapılan ekonomik politikasındaki yanlışlardan geri dönülsün. Ondan sonra tekrar Türkiye ekonomisi en kısa dönemde en azından %4-%5 büyüyecek kadar bir patikaya sokulsun. İşsizlikte çok hızlı düşmese bile nispeten 1 yıl içinde 1,5 yıl içinde eski düzeylerine insin. Ama mucizelerle bu işler olmuyor yani. Şu anda buna dair, böyle bir iyimser senaryoya dair işaret yok. Yanlış üstüne yanlış yapılmaya devam ediliyor. Evet, yani hükümetten gelen, Berat Albayrak'tan filan gelen açıklamalar çok yeterli. Onlar çok iyimser. İyimser. Evet, ekonomi dengelendi diyordu mesela. Evet. Ama ekonomi dengelendi dediği dönemde de bugünkü Evrensel Gazetesi'nin manşetinde var. İşsiz sayısı rekor kırdı diyor ve gıda tüketiminin azaldığı da, derin bir kriz yaşandığını, evet, söylüyor. Evlensin. Tabii işsizliğin üstüne bir de şu oldu bu krizde. Bu da daha önceki krizlerde pek yaşanmamıştı. Enflasyon yüksek olduğu için ücretler bunu, işsizlikle beraber daralan ekonomiyi, ücretler bunu takip edemedi. Özel sektörden söz ediyorum. Ve erozyona uğradı satın alma gücü. Çok milyonlarca ücretli için şu anda şeylerinden, tüketimlerinden kısmak zorundalar. Tasarruf edemiyorlar, edebilenler için söylüyorum. Ondan sonra tasarruf zaten edemeyenler önemli bir bölümdü. Çeşitli şeylerden, tüketimlerinden kısıyorlar. İç talep son derece düşük. Nasıl olacak? Yani ihracatta belli sınırları var, ihracat. Dengeleme dediği de Sayın Bakan'ın O da yani biraz trajikomik ya da öyle diyeyim, İtalyan şeyi üslubunda trajikomik, çünkü bu dengeleme hani cari şey diyor, cari açık sıfırlandı diyor, sıfırlanmak üzere, doğru. Ama bütün krizlerde zaten Türkiye cari fazla vermiştir. Ve sadece krizlerde cari fazla vermiştir. Çünkü ithalat yerlerde sürünür. İhracat biraz artar. Nitekim şimdi de öyle oldu son bir yılda. %4-%5 bir ihracat artışı. İyi, güzel. Ama şey %20'ye yakın ithalatta düşüş. E neden? Hadi tüketici tüketim malı, ithal tüketim malını daha az kullanıyoruz. Tabii bu aslında kötü bir şey de değil. Daha az araba alsınlar, Mercedes, BMW, işte daha az telefonu, daha o kadar sık arayla değiştirmesinler cep telefonu vesaire. Bu kötü değil ama ithalat bundan ibaret değil ki. Esas büyük kısım ara malı ithalatı ve yatırım malı ithalatı. Bu iki kalemde de muazzam düşüş oldu. Çünkü içeride üretim düştü. İşverenlerin de yatırım yapacak hali yok. Yani gelecekten ciddi endişeliler, önlerini göremiyorlar. Şimdi ithalat düştü de cari açık o sayede sıfırlandı diye bundan övünmenin ne manası var? Bu da ayrı bir konu. Evet. Yani. Ben bir de buna bağlı olarak bir şey daha sormak istiyorum Seyfettin. Yani yazında önemli belirttiğin, en önemli unsurlardan biri olarak belirttiğin içeride ve dışarıda güvensizlik duyulması ekonomi yönetimine. Evet. Şimdi bu dün de yapılan TÜSİAD, Türkiye Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin Yüksek İstişare Konseyi toplantısında, evet, Tuncay Özilhan konuşuyor eski başkanlardan. Ekonominin düzelmesi için hukuk ve adalet sisteminin düzelmesi gerekir. Demokrasi işler kılınırsa, hukukun üstünlüğü tesis edilirse, eleştirel düşünmenin önünü açan bir eğitim reformu yapılırsa ekonominin performansı yükselir demiş. Oldukça değişik, yani şimdiye kadar alıştığımızdan farklı bir yaklaşım geldiğini söylüyor. Yani hem ekonomide, iç ve dış politikada da sıkışmış durumdayız diyor. Ve ekonominin performansı ancak demokrasi işler kılınırsa yükselecek diye konuşmuş. Ne diyorsun? Yani bir kere tabii bu söyledikleri herkesin düşündüklerinin ifadesi. Evet. Ama bunlar alçak sesle konuşuluyordu. Bence yenilik şeye rağmen ki azar işittiler biliyorsun bu Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Belediye Başkanlığı seçimine yenilemesi kararına tepki göstermişlerdi. Cumhurbaşkanı tepki gösterdi, evet, değil mi? Ona da karşılık verdi Cumhurbaşkanı, yarı tehdit içeren bir tepkiydi bu. Eşim ona rağmen hemen ardından bu Yüksek İstişare Kurulu'nda Özil Hanım bu şekilde yüksek sesle bu gerçekleri, doğruları dile getirilmesi, yani belki de artık daha fazla, daha yüksek sesle konuşma, daha cesaretli olma gereğini gösteriyor. Tabii TÜSİAD da neden alçak sesle konuşuyordu ve son derece tepkinliydi? Çünkü vergi sokmasından korkuyordu. Bu daha önce başına geldi çok ileri giden, değil mi? Aydın Doğan'ın da yaşadıkları, evet, ortadayken. Ama demek ki öyle bir noktaya gelmiş ki, ikinci söyleyeceğim de bu olacak. İkinci yorum da demek ki bu büyük TÜSİAD dediğin işte en büyük işverenleri Türkiye'nin, yani en büyük yatırımlara sahip, en çok iş çalıştıran kesime, demek ki öyle bir noktaya gelmiş ki artık şey diyorlar, yani gerçekleri söylemek zorundayız ve yüksek sesle söylemek zorundayız, çünkü başka türlü nasıl bu gidişat çok vahim bir yönde yürümekte olan Türkiye'nin yönetimi nasıl geri döndürülür? Evet, şeyi de çok önemli. Çünkü bizim de daha konuşmamız, açık konuşmamız lazım demeye başladılar. Evet, ve gayet net bir şekilde de açık seçime de bir gönderme yapıyor konuşmasında Tunca Özilhan. Ve seçim kanununda ve uygulamadaki aksaklıkların seçimler sonrasında değil öncesinde giderilmesi idarenin sorumluluğundadır ve şaibe düşmemesini sağlayacak olan da budur. Hukukun üstünlüğü ve demokrasisiz hiçbir şey olmaz, unutmayalım diyor ve ne ekonomi olur ne de başka bir şey ve demokrasinin ilkeleri evrenseldir diye ve hepimizin bildiği, sık sık dile getirdiği ama senin de söylediğin ama gibi biraz alt... güzel de söylenmiş. Metin yazdıysa tebrik ederim. Evet. Önemli yani bu. Yani ekonomistlere de ders, hani sırf onda dünya yoldan ibaret zannetmeyin ki bunu bir işveren, büyük bir işveren ve daha önce tabii TÜSİAD Başkanlığı da yapmış birisi söylüyor. Demokrasi olmadan gerisini unutun, hiçbir şey olmaz diyor. Bu çok önemli bir ders tabii. Ve seçimlerin iptaliyle siyasal gerilimin devam edeceği belli demiş. Yani bu seçimler tabii için... bir de öyle bir şey çıktı. Şimdi ben çok kısaca belirttim, bu istihdam artışı ilk defa ortaya çıktı. O da hizmetlerde Şubat döneminde. Çünkü şeyin de bir göstergesi olabilir dedim. Birinci çeyrekte dip noktasını bulduk galiba, daralmadı. Yani bundan sonra büyük bir ihtimalle belki artık daha fazla daralmayacak. Hafif bir artışa geçecek ekonomi ama dediğim gibi bu çok yavaş olacak. Bunu şimdi dönmeyelim bu konuya. Fakat bu da şimdi şüpheli hale geldi. Çünkü Nisan ayından itibaren 31 Mart'tan sonra yaşanan çok ilginç gelişmeler var. Tabii bir tanesi bu YSK'nın kararı. Bu yani iyice şeyi, güveni sarstı. Nereye gidiyoruz? Alınması gereken ciddi kararlar ötelenmiş oldu. Ve bunda yerliler başlattı bunu. Bu sefer öyle uluslararası komplo falan yok. Güven vermiyor, enflasyon bir türlü düşmüyor ve mevduat faizleri baskıyla, telefonla, bankalara verilen sözlü talimatlarla bastırılmış durumda. Onun üzerine yerliler dövize geçmeye başladı. Döviz artmaya başlayınca ne pahasına olursa olsun bunu önlemeliyiz dedi yöneticilerimiz ve bu sefer Merkez Bankası bir takım dolambaçlı yollarla, daha da güveni sarsan yollarla, işte Londra'da swap piyasası, evdeki gümüşler, kamu bankaları döviz satmaya başladı. Bu dönüyor, evet, dolaşıyor. Merkez Bankası'nın rezervlerini aşağı çekiyor. Bu ne kadar gizlenebilir? Sonuçta keşfediliyor. Merkez Bankası yok efendim net rezerve bakmayın, brüt rezerve bakın diye tutturdu. Hiç ikna edemedi. Şimdilik yani bu sözünü ettiğimiz güven bunalımı daha da beter hale geldi. Evet, en şimdi tayin edici şey önemli olan yani, o zaten. Evet, yani şimdi ben dedim daralma birinci çeyrekte durmuş gibi ama şimdi bilemiyorum yani bu gelişmeler sonucunda devam da edebilir. Evet, bir de bu ihtiyat akçesi kullanımı, evet, gibi dedikodular ya da söylentiler, nasıl diyeyim, rivayet muhtelif. Bir de o var. Yani güven bunalımı had safhada devam ediyor diyebiliriz. Ya kurallar tabii ki şey de, onu bir ara Özilan'ın konuşmasında o kısımda çok önemli. Kurallara tabi bir mevcut oyunun kurallarıyla bu oyun oynanmalı diyor. Şey, mealen söylüyorum. Daha güzel ifade etmiş. Bu kurallar çiğnenmeye başlandı. Şimdi bu da çok endişe verici bir gelişme. Çünkü bu nereye kadar gidecek? Yani şöyle, belli bir düzen var Türkiye. Bir açık piyasa ekonomisi, bunu beğeniriz beğenmeyiz ayrı bir konu. Eğer sistem değiştireceksek tamam, tartışalım bunu da. Ama hem bu sistemde kalmaya devam edeceksin çünkü değiştirmeniz de çok ciddi maliyetleri olabilir. Bunu göze alamıyor. Belli ki ekonomi yönetimi şimdilik en azından. Ama o zaman bu kuralların da mekanizmaların ortaya çıkarttığı yapılan yanlışlar sonucu zaten. Ortaya çıkan olumsuzlukları bertaraf edebilmek için bu sefer kurallarla oynamaya başlıyoruz. Kurallarla oynamaya başladığın zaman sistem dumura uğrar giderek. Ve demokrasi çöker tabii. Yani zaten, tabii. Tabii. Evet, yani Tuncay Özilhan da söylediği gibi bunları, yani demokrasinin işler kılınması, hukukun üstünlüğünün tesisi ve eleştirel düşünmenin, ki çok önemli bu vurgu. İlk defa duyuyorum bunun yapıldığını TÜSİAD gibi işveren çevrelerinden ve eğitim reformunu. Bir de Simon Kaslowski de TÜSİAD'ın yeni yönetim kurulu başkanı. Bu aynı şeyleri farklı biçimde ifade ederek söylemiş. Yani 23 Haziran seçiminde hukuk düzeninin tam olarak sağlandığı, güvenli bir seçim geçirmeyi talep etmiş, yani ümit ediyor demiş ve hukuk düzeninin tam sağlandığı güvenli bir seçim geçiririz ve 23 Haziran itibariyle hep birlikte reform gündemine odaklanırız diye de doğrulamış şey yani. Evet, ama işte 23 Haziran'a kadar da ortaya çıkacak tahribatın bir bedeli var yani. Evet, aynen öyle. İşsizlik açısından var bedeli, değil mi? İşsizlikte başladık ki şu anda güncel olan oydu. Dün açıklanmıştı rakamlar. Bunun işsizlik açısından da bir bedeli olacak. Yani hakikaten tarihi rekor kırmak bir facia. %16.9 ne demek yani. Kırılır mı kırılmaz mı bilmem ama bu son gelişmeler oraya doğru hızla gittiğimizi gösteriyor. Yani %15.8 bu korkunç bir rakam. Evet, yani ve oranı. Sizde ilaveten demin sorduğun yeri bulmaya çalıştım. Yani söylediğin şey İlhan Özilhan'ın, Tuncay Özilhan'ın konuşmasında. Yani parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş de henüz tamamlanmamış gözüküyor diyor. Rejimle ilgili bir eleştirel durum. Cumhurbaşkanlığı sisteminin kurumsal yapısı oturtulamadı. Ve seçimlerin iptaliyle de İstanbul seçimlerinin siyasal gerilimin devam edeceği belli diyor. Demokrasinin mevcudiyetinin en büyük ispatı da seçimlere şaibenin zerresinin düşmemesi gerekir diyor. Evet. Evet, böyle bir durum yani. Evet, çok... Bir ay sonra tekrar bakacağız. Bakacağız. Peki, burada bitirebiliriz herhalde. Çok teşekkürler Seyfettin. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Gazete. Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes, all the same. There's a green one and a pink one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. And the people in the houses all go to the university, and they all get put in boxes, little boxes, all the same. And there's doctors and there's lawyers and business executives, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. And they all play on the golf course and drink their martini dry, and they all have pretty children, and the children go to school, and the children go to summer camp, and then to the university, and they all get put in boxes, and they all come out the same. And the boys go into business and marry and raise a family, and they all get put in boxes, little boxes, all the same. There's a green one and a pink one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. Pete Seeger'dı. 100. yaşını anmaya ve kutlamaya yaptığı işleri, şarkıları dinlemeye devam ediyoruz Açık Radyo'da. Bir süre daha bunu sürdürmeye çalışacağız. Dünyanın gelmiş geçmiş en önemli hem müzisyenlerinden hem aktivistlerinden biri olan Pete Seeger, geçen 2 hafta önce 100 yaşını devirmiş olacaktı, hayata veda etmemiş olsaydı. Ve Little Boxes adlı şarkıyı çaldık. Küçük kutular, işte yaylada şeyin kıyısında, dağın kıyısında küçük kutular, cicili bicili küçük kutular, hepsi birbirine benziyor. Yeşili var, pembesi var, mavisi var, sarısı var ve hepsi birbirine tamamen benziyor. Zaten çocuk insanları da evlerin içine koyuyorlar kutular gibi. Üniversiteye gidiyor onlar. Onlar da kutuların içine birbirine benzeyen işte doktorlar var, hukukçular, avukatlar oluyor ve iş insanları. Onların da hepsi cicili bicili, hepsi aynı, birbirine benzeyen golf sahalarına gidiyorlar, golf oynuyorlar, martini, dry martini içiyorlar. Hepsinin güzel küçük çocukları oluyor. Çocuklar okula gidiyor, yaz kamplarına gidiyorlar, sonra üniversiteye gidiyorlar. Ondan sonra hepsi kutuların içine konuyor ve hepsi aynı şekilde çıkıyor o kutulardan, işe gidiyor, iş insanı oluyorlar, evleniyorlar ve aile yetiştiriyorlar, sonra kutuların içine konuyorlar. Böyle küçük kutular, hepsi aynı, yeşili var, pembesi var, mavisi var, sarısı var ve cicili bicili, hepsi birbirinin aynı diyen çok ilginç şarkılarından bir tanesi. Malvina Reynolds'ın bestelediği bir şarkı ama şeyin, Pete Seeger'ın fevkalade meşhur ettiği bir şarkı. Evet, Açık Radyo'dayız. Saat 9.45 ve devam ediyoruz. Can Tombil Galatasaray Üniversitesi'nde bir Erdoğan Teziç salonunda yapılacak bir konferansa, kolektif zeka üzerine, yeni dijital işbirliği modeli üzerine Medyar Medya Çalışmaları Araştırma Uygulama Merkezi'nde yapıyor. Yapılan bir toplantının, kolektif zeka toplantısının birinci oturumuna katılmak üzere gitti. Ve Açık Radyo'dan yeni dijital işbirliği modeli, kolektif zeka konuşulması yapılacak. Duru Su Kadıoğlu var. Can Tombil var bizim Açık Radyo'dan ve Açık Gazete'den ve Başak Purut da Ekşik Sözlük'ten konuşacaklarmış. Böyle bir kolektif zeka ve Açık Radyo bağlantısını sunumla anlatacak Can da. Evet, biz devam ediyoruz şimdi. Ve iki kişinin meclise, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girmesi ve kendisinin adını vermesiyle ilgili bir açıklama yaptı Mahmut Tanal. Kapıma gelen ziyaretçinin alnında terör örgütü mensubu yazmıyor. Burada GBT sorgulaması yapması gereken, meclis girişinde yetkili olan polis diye bir açıklama yapıyor. Çeşitli gazetelerde, özellikle Biyanet'ten alıyoruz. Cumhuriyet'te de var. Tanal çok acayip. DHKPC diye okunuyor. DHKPC. Yani Devrimci Halk Kurtuluş Partisi tire cephesi ile bağlantılı olduğu iddia edilen, kim iddia ediyor? Polis iddia ediyor. İki kişi, biri erkek biri kadın, dün öğlen saatlerinde Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Mahmut Tanal'ın adını vererek meclise girmiş ve meclis çalışanlarını rehin almaya çalıştı deniyor. Bugün hayatta olmayabilirdim diye de konuşma yapmış. Hem Biyanet'te de var, hem de Deutsche Welle Türkçe'den de görebiliyoruz. Tanal, Cumhuriyet Halk Partisi'ni terörle ilişkilendirmeye çalışıyorlar demiş. Dün kendisiyle randevuları olduğunu söyleyerek meclise girmek isteyen, DHKPC örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen kişilerle ilgili açıklama yapmış. Tabii tek elden de Demirören grubu gazetelerinde de, yayın organlarında da aynı haberin çıkmış olması da kuşkuları artırdı deniyordu. Dün de birazcık verme şansımız olmuştu. Dikmen kapısından içeri girmeye çalışan iki kişiden Eylem Yücel adlı kadın içeri alınmamış. Erkek şahıs Mulla Zincir Mahmut, Mahmut Tanal'ın odasına çıkarak 15 dakikalık bir görüşme gerçekleştirmiş, ardından dışarı çıkmış. Meclisten çıkış yapan kişinin meclise giriş yapmasına izin verilmeyen kadın örgüt üyesiyle birlikte tekrar içeri girmek istediğini söylemiş Engin Özkoç da, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili, ve bir kargaşa çıkarttıklarını söylemiş. İki kişi bu sırada gözaltına alındığını belirtmişler. Müdahale sırasında da bir polis memurunun kesici ve delici bir aletle, tırnak içinde söyleniyor, yaralandığı belirtilmiş. Şimdi Mahmut Tanal diyor ki söz konusu şahıslarla hayatımda hiç karşılaşmadım, tanımıyorum kendisini ve kendisi ve tatilinin terör mensubu yazmıyor üzerinde kapıma gelen ziyaretçinin, diyor. Burada yetki GBT, yani genel bilgi toplama kaydıyla sorgulama yapması gereken meclis girişindeki yetkili polisin elinde. GBT sonucunda polislerin şahısların bağlantılarını tespit edip beni uyarmaları gerekirken bunu yapmadılar. Kaldı ki burada iki kişinin girdiği söyleniyor. Ancak makamıma kadar kesici ve delici aletle girmesine göz yumulan, yetkili makamlarca izin verilen Mulla Zincir isimli şahıstır, diyor. Ve çok farklı bir yol izlemesi de gerekirdi, diyor. Yani güvenlikte X-ray cihazlarının olduğunu hatırlatmış Tanal. Giriş bölümünde polislerin arama ve güvenlik sorgulaması sırasında meclis personelinden birini rehin almaya çalıştığını ve polislerden birinin de yaralandığını anlatmış. Polise ve Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışanına da geçmiş olsun dileğinde bulunmuş. Fakat diyor ki bu menfur olayın üzerinden 5 saat geçmesinden sonra gece olmuş gibi son dakika haberi olarak basına servis edilmesinin nedeninin Halk Partisi'ni ve kendisini terör örgütüyle ilişkilendirmek olduğunu söylemiş. Ve ilk incelemede kadın şüphelinin hakaretten dolayı arama kaydının bulunduğunu, iki şüphelinin de terör örgütü DHKPC ile bağlantılı olduğunu açıklandığını da işaret etmiş. Bomba süsü verilmiş bir parfüm kutusu ile el yapımı kesici aletler bulunduğunu söylemiş. Onun fotoğrafını da göstermiş, kesici aletin. Hiç görmedim, hayatımda görmedim demiş. Fakat diyor ki Tanal, Zincir Fransa'dan geldiğini, önceki yıllarda yurt dışına çıkış yasağı konulduğunu, bu nedenle yurt dışına çıkamadığını söylemiş. Ve kendisine sormuş, Tanal'a sormuş yani. Nasıl bir yol izleyeceğim diye sormuş. Tanal da girişte bekleme dışında en fazla 5 ila 7,5 dakika sürdüğünü, Zincire bir hukukçuya gitmesini söylemiş. Dava açması gerektiğini söylemiş. Bütün bu konuşmalara rağmen Zincir adeta yerinden kalkmak istemiyordu demiş. Odasında misafirlerinin olduğunu, eğer kalabalık olmasaydı bu eylemin hedefinin kendisinin olabileceğini de altını çizmiş Tanal. Masasında da DHKPC tarafından şehit edilen savcı Mehmet Selim Kiraz'ın fotoğrafının bulunduğunu da söylemiş. Ben nasıl olur da böyle bir terör örgütüyle görüşebilirim? Bu erkek şahıs fırsat bulup beni rehin alabilirdi. Odam kalabalıktı, o kalabalıkta fırsat bulamamış olabilir demiş. Ve başka bir takım anlaşılamayan noktalara da işaret etmiş. Mulla Zincir'in meclise giriş kaydı tutanağına göre saat 11.09'da giriş yapmış. Kendisiyle 12.10 veya 12.15 gibi görüşmüş, yani arada bir saat geçmiş. Sonra 12.30'da Dikmen Kapısı'ndan çıkmış ve saat 15'te tekrar geri gelmiş. Peki 12.30'da çıktıktan sonra neredeydi? 2,5 saat neredeydi? Dışarı çıktı mı? O zanlı olan kadınla birlikte birinci güvenlik kapısından geçiyor. Olayların ikinci güvenlik kapısında olduğu söyleniyor. Peki röntgen, yani X-ray cihazları var. X-ray, o kadar güvenlik önlemi alınmış, oradaki kamu görevlileri buna nasıl izin veriyor? Neden bunlar gece servis ediliyor bu haber? Bu bir kurgu, senaryo ve bir kumpasın kurbanı seçilmeye çalışılmış durumdayım diyor. Vatandaş Atatürk tişörtüyle bile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giremezken terör örgütü üyeleri ve terör örgütü bağlantısı olan şahıslar kesici delici aletlerle benim makamıma gelebilmektedir. Tanal izin verdi diye yazarak şahsımı bu menfur saldırının sorumlusu olarak göstermeye çalışan basını kınıyorum. Çünkü bu hadisede bir mağdur varsa o mağdur yaralanan polistir. Rehin alınmak istenen meclis personelidir ve benimdir. Hiçbir milletvekilinin meclise ziyaretçilerin gelişine izin verme yetkisi yoktur. Danışman arkadaşlarımız randevu isteyen kişileri Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve isimlerle sisteme bildirir. Türkiye Büyük Millet Meclisi İdaresi bu talebi onaylama reddetme yetkisine sahiptir. Asıl hedef Tanal'dı. Hedef seçildiğimi düşünüyorum demiş. ve makam odam kalabalık olmasa bugün hayatta olmayabilirdim diyor. Şahsın hareketleri tuhafıma gitti. Odamda diğer ziyaretçilerim, danışmanlarım olmasaydı bence iş bitmişti demiş. İkinci şehit savcı Mehmet Selim Kiraz vakası yaşanabilirdi. Erkek şahıs elindeki aletle beni rehin alabilirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta şehit cenazesinde linç girişimine maruz kalmasının partimize yönelik kumpasın ikinci ayağıdır. İlkinde hedef Kılıçdaroğlu'ydu, ikincisinde Tanal'dı, yani bendim diyor. Ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulunduğunu da kaydetmiş. Karanlık bir olay. Polis tutanağında da Hülya Karabağlı'nın T24'ten yazdığına göre uzman ekipçe yapılan müdahale sonucunda kutunun patlayıcı düzeneği olmadığı anlaşıldı diyor. Fakat olayda epey karanlık ve anlaşılamamış, muğlak diyebileceğim nokta var. Herhalde aydınlatılır. HDP'li idare amiri, Türkiye Büyük Millet Meclisi idare amiri, Halkların Demokratik Partisi Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul da aranıyor olduğu söylenen bir kişi gelmeden önce tedbir alınıp derdest edilebilirdi. 21'e kadar meclisteydim, saat 9'a kadar akşam. Yaşanan olayı sosyal medyadan gördük demiş. Yani meclisin içinde anlayamadım demiş. Olayın yaşandığı gün 21'e kadar meclisteyim ve idare amiri olarak olaydan haberim yoktu diyor. Bu da son derece muğlak ve anlaşılmaz bir nokta. T24'de şöyle değerlendirme yapmış. Meclise gelen her yurttaş kapıda mutlaka bir GBT taramasına uğruyor. Güvenlik bilgi yani. Bunun kim olduğunun bilinmemesi olsaydı mümkün değil. Dolayısıyla bu taramayı yaparlar görevliler. Eğer gerçekten böyle bir örgütle bağ olduğu söylenen, hatta aranıyor olduğu söylenen bir kişi gelmeden önce tedbir alınır ve derdest edilebilirdiler. Ben meclisteydim 21'e kadar, böyle bir şey hissetmedik. Akşam belli bir saatten sonra sosyal medyada haberler girdikten sonra gördük. Hala bir bilgi aktarılmadı. Yani açıkçası bu sıkıntılı bir durum gibi görünüyor diye. İdare amiri olmasına rağmen Mahmut Tanal gibi aynı kuşkuları dile getiriyor. Geçmişte de mecliste bir yasaklı listesi çıkarmışlardı diyor Mahmut Toğrul. Çeşitli nedenlerle sivil kurumlardan, Alevi kuruluşlardan temsilcilere yasak konulmuştu. Her gelen yurttaş kapıda bir GBT sorgulamasına tabi tutuluyor. Problem yoksa içeri alınıyordu. Bu kadar gerçekse eğer bunlar diyor, yani özellikle 15 Temmuz darbe girişimi bahanesiyle meclise giriş o kadar sıkılaştırıldı ki neredeyse bir yurttaşın girişi dahi çok ağır engelleri aştıktan sonra olabiliyorken bu nasıl oldu diye soruyor. Ve bu kadar gerçekse güvenlik kameraları, elektronik izlemeler var. Ziyaretçiler kiminle görüşüyorsa onunla kalıyor, ana binaya geçemiyor. Milletvekili eşliğinde geçebiliyor ancak. Bu haber bu kadar gerçekse o zaman meclisin güvenliği ve zafiyeti de söz konusu demiş. Bu arada da Yunanistan'da mahkemenin DHKPC mi diyeceğiz, işte nasıl söylüyorsak, ona üye olmakla suçlanan 9 Türk vatandaşı hakkında beraat kararı vermesi, sanıklardan 6'sının ruhsatsız silah ve belgede sahtecilikten hapis cezası alması ve Türkiye'nin de karara tepki göstermiş olduğu haberi var. Anadolu Ajansı haberi bu. Yunan Mahkemesi'nin beraat kararına dışlarından tepki, sözcü Hami Aksoy tarafından belirtilmiş ve bu konuda ciddi bir sorun var demiş. Evet, öte yandan Kartal'da, Maltepe'de ve Ataşehir'deki sandık görevlilerine de inceleme haberi var. Sandıklarda tüm sandık görevlilerinin bilgilerini toplayan savcılık, oyların sayımı, birleştirme tutanakları ve sisteme girişlerinde usulsüzlük yapılıp yapılmadığını inceleyecekmiş. Bu da oldukça tuhaf bir durum. Her üç ilçede de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanmış olduğu bu tuhaflığı da daha da artırır nitelikte. Kartal, Ataşehir ve Maltepe Yüksek Seçim Kurulu 6 Mayıs'taki kararıyla 31 Mart'ta yapılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminin sadece belediye başkanlığı açısından yenilenmesine hükmetmişti, hatırlıyorsunuz. İmamoğlu kazanmıştı, mazbatası geri alınmıştı. 23 Haziran'daki seçime kadar da İstanbul Valisi Yerlikaya vekalet etmekte. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven de seçime aynı seçmenlerle gideceğini açıklamıştı. Onu da hatırlatalım. Bu arada bir önemli haber, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Erdemgil gazeteci, Cumhuriyet Gazetesi eski genel yayın yönetmeni Can Dündar'ın kararını, Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün ve milletvekili Enis Berberoğlu'na terör örgütüne üye olmadan yardım etmek suçlamasıyla açılan davaya dün Çağlayan'daki mahkemede devam edilmiş ve Erdem Gül'ün beraati, Enis Berberoğlu'nun ise ceza almadığı haberi var. Can Dündar'ın davası ise 31 Ekim'e bırakılmış. Erdoğan'ın yok dediği silahlar manşetiyle yayınlanmıştı MİT tırları haberi hakkında. Devletin güvenliğine ilişkin belgeleri temin, siyasi ve askeri casusluk, gizli kalması gereken bilgileri açıklamaydı. Erdoğan da şikayetçi olmuştu. 92 gün tutuklu kalmışlardı. Cumhurbaşkanı Anayasa Mahkemesi'nin iki gazetecinin tutukluluğun hak ihlali olduğuna karar vermişti Anayasa Mahkemesi. 26 Şubat'ta Cumhurbaşkanı AYM kararına, Anayasa Mahkemesi kararına uymuyorum demişti. Dündar ve Gül serbest bırakıldığında saygı duymuyorum karara, karara uymuyorum diye bir tuhaf açıklama yapmıştı. 2016'da dava başlamıştı. Yerel mahkeme kararında devletin güvenliğine ilişkin belgeleri açıklamak gerekçesiyle Dündar'a 7, Gül'e 6 yıl hapis cezası vermişti. İndirime gidilmiş, Dündar 5 yıl 10 ay, Gül de 5 yıl hapse çarptırılmıştı. Yargıtay bozmuştu bunu. Erdem Gül için de ispat edilemeyen suçtan beraatine karar verilmesi gerekir diyen Yargıtay da Can Dündar için cezanın artırılması gerektiğine de karar vermişti. Böyle bir durum, gazetecilik suçu oluşuyor tırnak içinde burada. Bir başka kararda Anayasa Mahkemesi'nden Barış Yarkadaş başvurusunda karar çıktı. Basın ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiği, yani Gerçek Gündem haber sitesinden eski 26. dönem Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş'ın Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı başvurunun sonuçlanması üzerine Anayasa Mahkemesi ifade ve basın özgürlüklerinin ihlal edildiğine karar verildi. Dönemin Radikal Gazetesi'nde paralel operasyon hakimi Selam dosyasında imzam var başlıklı bir haber yayınlanmış ve arkadaş da bu haberi Gerçek Gündem haber sitesinden yorumlayarak da sosyal medya hesabında paylaşınca böyle bir dava açılmıştı. Bu da bir başka karar da Anayasa Mahkemesi'nden 2013 yılındaki Gezi Parkı eylemlerinde polisin doğrudan doğruya yakın mesafeden yüzüne biber gazı sıktığı Ceyda Sungur'un, ki kırmızılı kadın diye de adlandırılıyor, simge bir kült fotoğraf da olmuştu. Anayasa Mahkemesi'ne Sungur'un yaptığı başvuru sonuçlanmış ve mahkeme Sungur'a gaz sıkılırken anayasayla güvence altına alınan kötü muamele yasağının ihlal edilmediğine oy çokluğuyla karar vermiş. İtirazlar da olduğu anlaşılıyor, anlaşılan. Çünkü şöyle de bir durum var. Fotoğrafta çok net olarak son derece yakın mesafeden kanuna ve hatta anayasanın ilkelerine de aykırı olarak can güvenliğinin tehlike altına sokulduğunu gösteren ikonik fotoğrafa rağmen bu kararı vermiş Anayasa Mahkemesi, suç yoktur demiş. Bir başka davada da barış bildirisi imzacısı akademisyen Tuna Altınel, tutuklu bulunduğu Balıkesir Kepsut cezaevinden bir mesaj göndermiş, Biyanet'te var. Bu yolda birlikte yürüdüğüm bütün yoldaşlarımla aynı tutarlılığı göstermeye devam edeceğiz. Dayanışmamız hep sürecek dayanışma yaşatır demiş. Lyon 1 Üniversitesi Matematik Bölümünden doçent doktor Tuna Altınel, Fransa'da gerçekleşmiş bir konferans gerekçe gösterilerek 11 Mayıs günü Balıkesir'de tutuklanmıştı. 10 Mayıs'ta pasaportu üzerindeki tahdide dair bilgi almak için Balıkesir Nüfus Müdürlüğü'ne gitmiş. Aynı gün gözaltına alınmıştı. Sonradan da tutuklanıp nöbetçi hakimlik kararıyla Kepsut L tipi cezaevine gönderilmişti. Dayanışmamız hep sürecek, dayanışma yaşatır diyor. Şule Çet cinayet davasında da 17 Haziran tarihinde keşif yapılmasına karar verilmiş. Bir binanın 70 metre yükseklikten, kaçıncı katı hatırlamıyorum, 70 metrelik bir iş merkezinden 20. katından bir plazanın Ankara'da 29 Mayıs 2018'de bir üniversite öğrencisinin intihar ettiği söyleniyordu. Fakat büyük çelişkiler de ortaya çıkarıldı. Bayağı kalabalık bir şey tarafından da Bir Gün gazetesinde de var bugün, ciddi bir şeyle karşılanmış. Avukatların eşliğinde kadına bir şey, ciddi bir tecavüz ve şey var, saldırı olduğu söyleniyor. Şule yoksa biz varız diyor Evrensel Gazetesi'nde de. Şule Çet davasının ikinci duruşmasında gergin anlar yaşandı. Sanık avukatının da babası para yollamadı diye intihar etmiş olabilir şeklindeki ısrarını sürdürmesi üzerine de itirazlar gelmiş. Hatta Çağatay Aksu'nun sanık Şule Çet'in babasına kızına sahip çıksaydın diye de sataşması gibi akıllara durgunluk verici olaylarında yaşandığını söylememiz lazım. Bir ilginç şey de dünkü Bir Gün gazetesinde vardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden aday olan Binali Yıldırım'ın belediye geçmişiyle ilgili bir haberle gündem olması vardı. Dün vakit kalmadığından atlamış olduk. Şimdi söyleyeyim. Hürriyet gazetesinin 2 Kasım 1999 tarihli haberine göre 1994'te İDO Genel Müdürü olarak göreve başlamış Binali Yıldırım, akrabalarına haksız kazanç sağladığı gerekçesiyle dönemin belediye başkanı Ali Müfit Gürtuna tarafından da görevden alınmıştı. Bu vesileyle bir kez daha gündeme geldi. Bir haberde şu, yani Binali Yıldırım 31 Mart öncesi kaldıramayacağımız bir maliyet dediği su indiriminin yapılması ilginç bir şey yani. İmamoğlu söylemişti. Ama ondan sonra da Adalet ve Kalkınma Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi öğrenci aylık mavi kart ücretinin 85 liradan 40 liraya indirilmesini ve 19 Mayıs'ta toplu ulaşımın ücretsiz olmasını oy birliğiyle kabul etmiş. Oysa ama Binali Yıldırım seçim öncesi kaldıramayacağınız bir maliyetle bunu nasıl vaat ediyorsunuz diye %40 indirim demişti. İmamoğlu da buna cevap vermiş Yıldırım'a, bizim tasarladığımız bir proje hayata geçmiş oluyor. O günlerde bize kaynağı nereden bulacaksınız diye serzenişte bulunanlar, rakibimiz de buna dahil, bugün bizi kutlamış oldu. Ona da teşekkür ediyoruz. Sürecin sıkı takipçisiyiz demiş. Her ne kadar biz sürecin başında olmasak da şimdi sürecin sıkı takipçisiyiz demiş Ekrem İmamoğlu. Yüksek Seçim Kurulu kararıyla mazbatası iptal edilen belediye başkanı, 24 Haziran'da zaman kaybetmeden yolumuza devam edeceğimizi biliyoruz demiş. Bir ünlü sanatçıdan da İmamoğlu'nun kampanyasına 100 bin Türk lirası bağış yapıldı. Bunun iade edilmek durumunda kaldığı, yani en fazla 54.566 lira bağışlayabildiğini söylemiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İdari ve Mali İşler Başkan Yardımcısı Erol Bektaş, ünlü sanatçımıza 100 bin Türk lirasını iade ettik. 54.566 lirayı tekrar yatırdı. Geri kalanı ise annesi adına bağışladı diyor. Ve şöyle de bir açıklama yapmış. Kampanyaya ilginin beklentilerinin çok daha, beklentilerimizin çok üstünde olduğunu söylemiş. Beklentimin üstünde demiş Bektaş. bağış tutarından çok katılımcı sayısındaki yükseklik dikkat çekici diye konuşmuş. Ve gelen bağışların önemli bir kısmında her şey güzel olacak ve her şey demokrasi için notlarının yazıldığını da belirtmiş. Bunu da belirterek bitirelim. Bir de saldırı haberi var. Gazeteci İdris Özyol'a kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlenmiş. Böyle olaylar sıkça rastlanıyor. Antalya'nın deneyimli gazetecilerinden kimliği henüz belirlenemeyen bir grup tarafından başından ve göğsünden yaralanmış, hastanede tedavi altına alınmış. Daha önce de kendisi Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı tarafından da Cumhuriyet Halk Partisi grubunun Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan posterini asması üzerine yaşanan tartışmanın üzerinde bir ciddi tehdit de olmuştu. Seni delik deşik edeceğim dediği de söyleniyordu. Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanının tehdidi de videolara yansımıştı. Evet, bu şekilde bitiriyoruz. Böylece Açık Gazete'yi sona erdirme durumundayız. Can erken ayrılmak durumunda kalmıştı. Bir parçayla daha bitirelim o zaman. Pete Seeger'ı anıyoruz, anmaya devam ediyoruz. Ünlü Rock Island Line adlı parçada, bu da Rock Island, Kaya Adası diye de çevirebiliriz. Tren yolu ve istasyondan alacaksın. Batıda bulutlu, yağmur var gibi gözüküyor. Ben de tren yol bildim ve bindim trene. Su da koydum. Kömürlere de kömür küreyi bastım. Yolumuza devam ediyoruz. İyi bir yol, tren yolu, demir yolu. Ve girmek istiyorsan yalnız bilet alacaksın. 7.45 treni her zaman geçtir. Bugün 8'e çeyrek kala geldi ve kondüktör de dedi ki kendi adı söylendiği zaman biz saatindeyiz ama bu dünkü tren, şimdi geldi tam saatinde, bugün tam saatinde geldi diyor. Böyle dalga geçen hoş bir yolculuk şarkısı ve aynı zamanda demiryolu işçilerinin de şarkısı olarak devam ediyor. Onu dinleyelim şimdi ve bitirelim. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Ve Emre Gümüşer ve Robi Tayyar da bize destek olmaktaydı. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın. The Rock Island Line, it is a mighty good road. The Rock Island Line, it is a road to ride. Oh, the Rock Island Line, it is a mighty good road. Well, if you want to ride, you got to ride it like you find to get your ticket at the station for the Rock Island Line. You have to spit out the words. Don't be afraid. The person in front of you, face the other direction. If you want to ride, you got to ride it like you find it. Get your ticket at the station for the Rock Island Line. Want to try it? Try it. If you want to ride, you got to ride it like you find it. Get your ticket at the station for the Rock Island Line. Try it again. If you want to ride, you got to ride it like you find it. Get your ticket at the station for the Rock Island Line. May be right and I may be wrong. I know you're gonna miss me when I'm gone. The Rock Island Line, it is a mighty good road. The Rock Island Line, it is the road to ride. The Rock Island Line, it is a mighty good road. Well, if you want to ride, you got to ride it like you find to get your ticket at the station for the Rock Island Line. Double X, Y, Z. K,